وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بد آتے وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بد آتے کیا مرتبہ ہے وہ سگے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ ہے وہ سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بلا کریمہ تیرا ہے وہ کہہ فخر آقا فخر آقا رضا اور کی ایک نظر میں رفیع چل لکھا لائے سنا کانوں میں ناما السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیاعی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے قضا نمازوں کا طریقہ یہ تخریج کے ساتھ نئی آب و تاب کے ساتھ مزید اضافے کے ساتھ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. جے بی سائز میں بھی ہے, بڑے سائز میں بھی ہے. اس کے صفحہ نمبر ایک پر درود پاک کی فضیلت نقل کی ہے کہ دو جہان کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے. مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گزشتہ دنوں امیر علیہ سنت نے اس رسالے کو حاصل کرنے, اسے دوبارہ پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی تھی اور بہت ہی کم قیمت میں یہ رسالہ جی بی سائز میں تقریباً 5 روپیہ دیا ہے اور بڑے سائز میں 9 روپیہ دیا ہے. اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے, اس کو حاصل کریں. خوب خوب لنگر بھی کیجئے اور اب تو جماد الاخر ماہ عبد القادر کی بھی جلوہ گری ہو چکی ہے اور آج الحمدللہ عز و جل جماد الاخر کی یکم شب ہے. سبحان اللہ, ربیع الاخر کی یکم شب بھی آ چکی ہے. سبحان اللہ, ربیع الاخر, ربیع الاخر ماہ عبد القادر. سبحان اللہ, جزاک اللہ. تو ربیع الاخر ماہ عبد القادر کی آج پہلی شب ہے اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی ہے. حدیث پاک میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے, اصول ثواب کے لیے, علم دین حاصل کرنے کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ. علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنا. تو تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ. جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یہاں موجود حاضرین چونکہ نئے نئے اسلام بھائی بھی آتے ہیں اور سلسلے میں کبھی دھکا بھی لگ جاتا ہے, امیر علیہ سنت یہ بھی نیت کراتے ہیں کہ اگر کسی کا دھکا لگ جائے تو گھورنے جھاڑنے سے بچوں گا, درگزر سے کام لوں گا اور اختتام پر خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکرانے کی سنت پر بھی عمل کرتے ہوئے میں اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروں گا, انہیں مدنی انعامات کی ترغیب دلاؤں گا, مدنی قافلے میں سفر کی بھی دعوت پیش کروں گا. اللہ کی رحمت سے اب تک ملنے والا جو ثواب ہے نامہ اعمال میں, آئیے ہم سب بھی نیت کر لیں جن جن کی نیت بنتی ہو کہ اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے والدین, تمام ازواج مطہرات, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, تمام اولیاء کرام, تمام انبیاء کرام, تمام شہداء بدر, شہداء احد, شہداء کربلا, تمام اہل بیت اطہار, کل مومنین مومنات, مسلمین مسلمات, تمام اولیاء کرام, بالخصوص پیران پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, قطب ربانی, محبوب سبحانی, پیر لاسانی, الشیخ عبد القادر جیلانی, قدسہ سرہ النورانی, آپ کے والدین, آپ کے آبا و اجداد, آپ کے تمام مریدین, متعلقین, محبین کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. ہم اپنے پیر و مرشد, ان کے والدین, ان کے متعلقین, ان کے تمام مریدین کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, بالخصوص مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق, مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق, حاجی زمزم رحمہم اللہ, اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں سوالات کا سلسلہ ہوگا, دارالفتا کے اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ عزوجل شامل ہوں گے, اور انشاءاللہ میٹھے میٹھے باپا جان کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. بذریعہ نیٹ انشاءاللہ امیر علیہ سنت بیرون پاکستان سے انشاءاللہ اپنے ملفوظات عطا فرمائیں گے, ممکنہ صورت میں انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو یوں انشاءاللہ یہ سوالات کا سلسلہ ہوگا, جوابات کا سلسلہ ہوگا, جن جن سے ممکن ہو وہ ان کو لکھیں بھی, اور بالخصوص امیر علیہ سنت کی خواہش پر عمل ہوتے ہوئے یہاں موجود حاضرین کے لیے ایک خوشخبری, انشاءاللہ عزوجل 11 دن یعنی 11 شب جو یہاں پر مدری مذاکرے کا سلسلہ ہوگا, اس میں جو حاضرین ہوں گے ان کو بذریعہ قرآن اندازی بغداد شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا. تو اب دیکھیں یہ سلسلہ آج سے شروع ہوگا, اور امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو پاپا سے محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں, تو ہماری امیر علیہ السلام کی خواہش رہی کہ میرے غریب اسلامی بھائی بھی بغداد جائیں, تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی ہماری مجلس کے ساتھ تعاون فرمائیں گے, اور اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے, غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ ہماری مجلس کو کے ساتھ تعاون کریں گے, اور ان کو بھی اپنی نیتیں پیش کریں گے کہ ہم بھی ٹکٹ پیش کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اضافہ ہو جائے, اور مزید بھی اس میں جو سلسلہ ہوگا انشاءاللہ اس کا بیان جاری رکھیں گے. تو آئیے سوالات کا سلسلہ یہ ہم شروع کرتے ہیں, اور آگے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داڑھی, سر پر زلفیں, اکثر نظریں چکی حیا سے نظریں چکی انشاءاللہ. پہلے تولو پہلے تولو پہلے تولو, ایک چپ ایک چپ ایک چپ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شعر کا مطلب بتا دیجئے. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پہلے تو یہ شعر آپ ہم کو سنا دیں. نعت خوان بیٹھے ہیں تو ظاہر یہ شعر طرز میں سنا جائے گا, تو اس کا تو لطف. سبحان اللہ. اس گلی کا گدا ہوں میں جس نے مانگی دیتا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے. ویسے اس سے شعر کا تو مطلب میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ امیر علیہ سنت بارہا اسی طرح کی تربیت فرماتے کہ شعر کی جب وضاحت کی جاتی ہے تو شاعر کا معافی ضمیر کیا ہے, تو یہ تو ظاہر وہی بیان کریں گے شاعر, لیکن یہ کہ ہم جو سمجھ سکے اور جو ہم نے سنا ہے. پھر انشاءاللہ مزید ہمارے رضوان بھائی بھی موجود ہیں, تو اس کلام کی خصوصیت ہے, کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب دوسری مرتبہ غالباً حج پر تشریف لے گئے اور مدینے کی حاضری ہوئی تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے زیارت کرنے کا شوق یہ دل میں پیدا ہوا. پہلی رات جب حاضری ہوئی تو ساری رات حاضری دی لیکن زیارت نہ ہو سکی. پھر یہ کلام آپ نے لکھا جس میں یہ شعر بھی ہے, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کی آنکھوں سے دیدار کیا. جی رضوان بھائی کیا فرماتے ہیں اس میں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, کہ دنیا کے جتنے بھی تاجدار ہیں بادشاہ ہیں جس کو جو بھی ملا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے ملا ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو پوری کائنات میں پوری جتنی بھی مخلوق ہے اس میں جس کو جو بھی مل رہا ہے وہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں تاجدار جو دنیا کے بھلے بادشاہ ہوں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی میں پھرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں عرض کر رہے ہیں کہ اس گلی کا گدا ہوں میں, یعنی اس گلی کا منگتا ہوں میں جس گلی میں مانگتے تاجدار بادشاہ, تاج والے تاجدار, تاج والے نا بادشاہ, جس گلی میں بادشاہ گھومتے پھرتے ہیں میں بھی اسی گلی کا گدا ہوں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں, اس گلی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تو کیا خوب بارگاہ ہے کہ وہاں حاضر ہو کر بھی اور دور رہ کر بھی جو پکارتا ہے نا اس کے کام بڑے بن جاتے ہیں. سبحان اللہ, میرے امیر علیہ سنت عاشقان رسول کی حکایت نامی 126 حکایت جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی کتاب عیون الحکایات میں تحریر کرتے ہیں کہ ایک پرہیزگار شخص کا بیان ہے, میں مسلسل 3 سال سے حج کی دعا کر رہا تھا لیکن میری حسرت پوری نہ ہوئی. 4th سال حج کا موسم بہار تھا, دل آرزوِ حرم میں بے قرار تھا. ایک رات جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. الحمدللہ عز و جل میں خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. میری آنکھ کھلی تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ میٹھی میٹھی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی تم اس سال حج کے لیے چلے جانا. بارگاہ نبوت سے حج کی اجازت مل چکی تھی. میں بہت شاداں فرحا تھا. اچانک یاد آیا کہ میرے پاس زیادہ رہا یعنی سفر کا خرچہ ہی نہیں. اس خیال کے آتے میں غمگین ہو گیا. دوسری شب محبوب رب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں پھر زیارت ہوئی لیکن میں اپنی غربت کا ذکر نہ کر سکا. اسی طرح تیسری رات بھی خواب میں بارگاہ رسالت سے حکم ہوا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے سوچا اگر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی بار خواب میں تشریف لائے تو میں اپنی مالی حالت کے متعلق عرض کر دوں گا کہ آہ پلے زر نہیں رخت سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. چوتھی رات پھر سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے میں جلوہ گر ہوئے. ارشاد فرمایا تم اس سال حج کو چلے جانا. میں نے دست بستہ عرض کیا آقا میرے پاس اخراجات نہیں ہیں. ارشاد فرمایا تم اپنے مکان میں فلاں جگہ کھودو وہاں تمہارے دادا کی زیرے موجود ہوگی. اتنا فرما کر سلطان بحروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے. صبح جب میری آنکھ کھلی میں بہت خوش تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جگہ کھودی تو وہاں واقعی ایک قیمتی زیرے موجود تھی. وہ بالکل صاف ستھری تھی گویا اسے کسی نے استعمال ہی نہ کیا ہو. میں نے اسے 4,000 دینار میں بیچا اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. الحمدللہ عز و جل شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے اسباب حج کا خود ہی انتظام ہو گیا کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. صلوا علی الحبیب. ہوتا ہے ابھی پچھلے ہفتے جو یہاں قرآن دازی میں مدینے کا ٹکٹ جو قرآن دازی میں نکالا جاتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ پہلے 12 نام ہوتے ہیں اور وہ 12 نام میں سے پھر ایک نام نکالا جاتا ہے. وہ اس ٹائم پہ پہلی مرتبہ فیضان مدینہ میں آئے. اب یوں ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا جیسے ہوتا ہے نا گھر والے پنجاب میں ہوتے ہیں وہ یہاں کام کرتے ہیں تو چونکہ مدنی چینل سے محبت ہے گھر میں دیکھتے ہوں گے ان کو ترغیب دلائی ہوگی آپ جائیں مدنی مذاکرے میں جائیں کچھ سیکھنے کو ملے گا. وہ یہاں آئے تھے قرآن دازی کے لیے اپنا شناختی کارڈ بھی ڈالا. چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا بنے گا جانے کا پھر بابا چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو دیوانے تمہیں مدینے وہ مدینے والے بلا رہے ہیں واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شراز اتاری ہے اور میں زمزم نگر حیدرآباد دارالمدینہ سے عرض کر رہا ہوں. استاذ اور ماں باپ کے ادب کے بارے میں کچھ مدنی پول ارشاد فرما دیجئے. استاد اور ماں باپ کے ادب, استاد اور ماں باپ کے ادب کے حوالے سے مدنی پھول انشاءاللہ ضرور بیان ہوں گے. ماں باپ کا مقام بہت زیادہ ہے اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس ضمن میں ایک بڑا ہی پیارا رسالہ جس کا نام ہے سمندری گنبد, یہ تحریر فرمایا ہے کہ ماں باپ کے متعلق تو یہ فرمایا نا کہ ماں باپ تیری جنت ہیں تیری دوزخ ہیں, کہ ان کا مقام جو ہے میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں یہ بہت زیادہ ہے. اور عموماً معاشرے میں اگر جائزہ لیا جائے تو اس معاملے میں احتیاط نہیں ہوتی ہے. ماں باپ کوئی کام کا بولتے ہیں اس کو ایک صرف نظر کیا جاتا ہے, اگنور کر دیا جاتا ہے, بلاتے ہیں تو آتے نہیں ہیں, اور اگر بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپا جو خود بہت سارے امراض لے کر آتا ہے, ساتھ میں ایک یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ان کی خدمت سے بالکل جو ہے وہ جی چراتی ہے, بلکہ معاذ اللہ ان کو یوں سمجھے کہ اولڈ ہاؤس بہت مشہور ہے بیرون ملک میں تو بہت زیادہ اس کا رواج ہے, اور بدقسمتی سے اب ہمارے یہاں بھی سنا جا رہا ہے کہ اس طرح کے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں کہ جہاں پر والدین اگر بوڑھے ہو جائیں تو آپ ان کو جمع کر دیں. الٹی ترقی ہے نا. بالکل. تو اس میں میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو ہرگز غفلت نہ کریں, ماں باپ کے حقوق یہ بہت زیادہ ہیں. یہاں تک علماء نے جو امیر السنت نے بھی لکھا ہے کہ ماں باپ کی دعا یہ قبول ہوتی ہے, لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو یاد رکھیے کہ وہ بھی قبول ہے. لہذا ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں, اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. کیونکہ بعض ایسے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کہتے ہیں کہ وہ اگر مٹی پر ہاتھ رکھتے تو سونا ہو جاتا ہے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ایسے نصیب ہیں کہ یار سونے پر ہاتھ رکھ کے تو مٹی ہو جاتا ہے. تو دیکھیں کہ انہوں نے کہیں اپنے ماں باپ کی دعائیں تو نہیں لی ہوئی, اور آپ اور میں خود اپنے بارے میں غور کریں کہ کہیں مجھ سے میرے ماں باپ ناراض تو نہیں ہیں, یا کوئی ایسا فیل تو میں نے نہیں کیا جو ان کے دل دکھانے کا ذریعہ بنا ہو. اور فی اس دور میں تو ایسے بہت سارے مناظر دیکھے جاتے ہیں. یہ جب پریشانی ہوتی ہے نا, اور اوپر سے والدین بڑھاپے کا سلسلہ, تو بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ چڑچڑا پن جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. اب ایک پریشانی اور اوپر سے چڑچڑا پن, اب جب یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر وہ والدین پر بعض اوقات والدین کے ساتھ وہ سلوک کر جاتے ہیں کہ جو سلوک ان کے لیے ان کی پریشانی بڑھنے کا سبب ہوتا ہے, کم ہونے کا سبب نہیں ہوتا. ابھی جو روایت سنی تو کہ والدین کے ساتھ جو ان کی جو ایزا رسانی ہے, ان کو تکلیف دینا ہے بلا حاجت شرعی, تو یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو مجھ پر اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں یہ میرے والدین کی ناراضی کی وجہ سے ہوں. والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, بات بار پر ٹوکتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, والدہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں, بات بار پر ٹوکتی ہیں, اس طرح کرتی ہیں اس طرح کرتی ہیں, آپ کے ساتھ پریشانی ہے, آپ گھر جائیں, جا کر ان دونوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. دور کرنے کی پریشانی کوشش کرتے ہیں, اس کوشش میں ایک یہ بھی شامل کر لیں کہ اس میں میں اپنے والدین کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ سبجل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو ہمیں جو ہے وہ یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں یہ بڑھنے کے بجائے انشاءاللہ سبجل کم ہوتی جائیں گی. یہ بعض اوقات جب وہ والدین اس طرح ناراض ہوتے ہیں یا بالخصوص جب بڑھاپے کے اندر اس طرح وہ یعنی پریشانی کا باعث بنتے ہیں, بات بار پر ٹوکنے والی بات میں نے عرض کی, تو ایک اس طرح بھی کہتے ہیں کہ یعنی وہ بیٹے یا جو اولاد ہیں اس طرح کا بولتے بھی نظر آتے ہیں کہ وہ جو فلاں ہے نا وہ اس طرح فلاں اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے نا اس نے اچھا کیا ہے, وہ تمہاری طرح کیا کرتے تھے اپنی اولاد کے ساتھ. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس نے اگر غلط کیا والدین اس کے ساتھ اولاد کے ساتھ جو کریں یہ والدین کا کام تھا, لیکن آپ کا جوابی یہ کاروائی کرنا آپ کے لیے درست تھوڑی ہے. والدین کے احسانات کے متعلق سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ ان سے بندہ کس طرح ان کے احسانات جو ہے نا وہ مطلب ختم ہو جائے نا, کہ اب اس نے والدین کا حق ادا کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے جو جواب فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ بندہ مر جائے نا اور اس کو زندہ کر دے تو یہ سمجھیں کہ والدین کا حق شاید پورا کر پائے, کیونکہ انسان کچھ نہ تھا, یہ والدین اللہ تبارک و تعالی نے ان والدین کو اس انسان کے پیدا ہونے کا سبب بنایا ہے. تو جو سبب ہمارے دنیا میں آنے کا ہوئے ان کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو انتہا درجے کا یہ مطلب بد نصیبی محرومی والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں یہ جو بالخصوص والدین کی نافرمانی والا گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. جتنا پریشان کریں اب اتنا ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. میں حضور یہ جو سوال ہوا تھا یہ سوال ہوا تھا ہمارے دار المدینہ کا ایک مدنی منے تھے تقریباً 14-15 سال کی عمر تھی. تو ابھی یہ جو یہ جو عمر ہوتی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوں, ورنہ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو اس عمر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. ظاہر ابھی جو بیان ہو رہے ہیں وہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایجڈ ہیں جن کی اپنی شادیاں ہو جاتی ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو اب ایسے موقع پر جو اس عمر کا جو طبقہ ہے تو ان کو تو عموماً گھر والے مطلب یہ چیز لے آؤ تو یہ چیز لاؤ, پھر گھر کا جو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے اب وہ کپڑے اتارے تو وہ وہاں پھینک دیے, تو چیز ہو تو کھانا کھایا تو برتن چھوڑ دیے, اور پانی تو اب چونکہ گرما گرم کھانا چاہیے تو پانی چاہیے. تو ایسی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کے جو ہوں چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں تو ان کو اپنے ماں باپ کا کیسے مطلب تعاون کرنا چاہیے, اس بارے میں کچھ اگر مزید وضاحت فرمائے. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ماں باپ اور اساتذہ کے ادب کے حوالے سے کچھ مدنی پھول. یہ ہمارے دار المدینہ کے ایک 14 سال کے مدنی منے تھے, یہ طالب علم تھے, انہوں نے یہ سوال کیا تھا. نگران شورا بھی موجود ہیں. اے صاحب یہ جو میں نے کچھ عرض کیا ہے اگر اس پر یہ جو طبقہ ہوتا ہے خاص کر 14-15 سال, اب اس میں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں, تو چونکہ اب وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ماں باپ ان کو سنبھالتے ہیں کرتے ہیں, جب یہ اس عمر پر پہنچے تو اب چونکہ شروع سے ہی گھر والوں نے ان کو استری بھی کر کے دیے ہیں تو کھانا بھی پیش کیا ہے تو کھانا اٹھایا بھی جاتا ہے, تو اس عمر پر اگر پہنچے تو کیا انداز ہمارا اختیار ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. آپ کی آواز مجھے تھوڑی کٹ کٹ کر آئیے, یہاں شاید کوئی نیٹ پرابلم چل رہا ہوگا. تو خیر جو سوال میں آپ کا سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں اس کے متعلق ان شاء اللہ تعالیٰ کچھ عرض کرتا ہوں. ویسے میرے سامنے ابھی سجاد بھائی نے بھی مائک لیا تھا, امید ہے کہ یہ بھی اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں گے, کیونکہ یہ میٹر ایک گمبھیر مسئلہ ہے اور بچے ماں باپ کا حق پہچاننے میں اب تک ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. مگر آپ نے بھی کچھ دیر پہلے جو مدنی پھول عطا فرمائے, میں سن رہا تھا آپ کے مدنی پھولوں کو, اور ماشاءاللہ ہمارے رضوان بھائی نے بھی کچھ مدنی پھول اس معاملے میں عطا فرمائے, تو اگر یہی مدنی پھول ذہن نشین کر لیے جائیں اور ماں باپ کا ادب و احترام اپنے ذہن نشین کر لیا جائے اور اپنا یہ ذہن بنا لیا جائے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہیں کرنی, اونچی آواز سے بات نہیں کرنی اور اپنے ماں باپ کی پکار پر ہمیں لبیک کہنا ہے, اگر یہ ایک لفظ لبیک سبحان اللہ کو اگر ہمارے یہ تمام تر اسلامی بھائی اور مدنی منع مدنی منیا تھام لیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری پیاری پیاری اور بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی دل مطلب کہ موہ لینے والی, قلب میں جگہ کرنے والی, عزت و مقام دلانے والی, گھر میں مدنی ماحول بنانے والی یہ ایک ادا ہم نے پڑھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنے پر آپ لبیک فرمایا کرتے تھے. تو اگر یہ ادا آ جائے, جیسے کہ اگر شوہر نے پکارا تو بچوں کی امی کہتے لبیک, بچوں کی امی نے پکارا تو شوہر کہتے لبیک, تو بچوں نے پکارا تو ماں باپ میں سے کوئی کہتے لبیک, ماں باپ نے پکارا تو بچے کہتے لبیک, اللہ کرے لبیک کی صدا اگر ہمارے گھروں میں گونجنا شروع ہو جائے نا, میں امید کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کہ اس کا ایک اچھا اثر اور اچھا ماحول امیدیں کے گھر میں پیدا ہوگا. لبیک تو کیا معنی ہوگا لبیک کا حساب؟ میں حاضر ہوں. سبحان اللہ, یہ میرے سوال کا جواب دیا ہے یا دونوں کا جواب ہے؟ سبحان اللہ, آئیے بابا کو دیکھتے ہیں, اماما باندھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, چادر پہنتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں, سبحان اللہ جوبا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں, سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نوري ماما نوري داري نوري ماما نوري داري نوري ماما نوري داري فیض عنایت جگ تر جا دے پاس تر جا دے پاس پہ جانا شور میں جیا صلو علی الحبیب صلو جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب آئے نعرہ لگتے ہی کچھ سمجھ میں آیا, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بولنے دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك. حضرت سیدنا ابو القاسم عبداللہ مروزی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں, میں اور میرا والد رات کو آپس میں حدیث پاک کا تقابل کیا کرتے تھے, یعنی حدیث کو اسی جیسی حدیث کے ساتھ ملا کرتے تھے کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا ان میں فرق ہے. جس جگہ بیٹھ کر ہم تقابل کیا کرتے تھے, کسی نے وہاں نور کا ایک ستون دیکھا جس کی بلندی آسمانوں کو چھو رہی تھی. دیکھنے والے نے پوچھا یہ کیسا نور ہے, تو جواب ملا وہ دونوں یعنی حضرت عبداللہ اور ان کے والد ماجد رحمت اللہ تعالی علیہما. حدیث پاک کا تقابل کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ اسی کا نور ہے. صلو علی نبی. اس محک پر شمیم بیز تناب اس چمک پر فروغ بار درود ان کے جلوے پر ہزار سلام ان کے ہر نمرے پر ہزار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی بڑھا لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. عرض ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا تو کسی طرح کا اس کا استعمال نہیں کروں گا. کپڑے یا بدن سریا داڑھی کے بال چھیلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو سالوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کام لگا کر سنوں گا انشاءاللہ تعالی. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمت سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے سیرے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا اصال ثواب ببارگاہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ مجتہدین جملہ بزرگان دین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام مؤمنات و مؤمنین اور مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار سرکار اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ فضل اللہ فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور خصوصاً ام المؤمنین سیدتنا بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج شب عرس ہے. نیز خصوصاً ہمارے مرشد غوث اعظم علیہ اکرم اور خاص کر وہ عاشقان رسول کے جنہوں نے یہ نیت کی ہوئی کہ گیارہویں شریف تک روزانہ مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے. حاضرین بھی اور وہ ناظرین بھی جو گیارہ راتوں تک مدنی مذاکروں میں شریک ہوں گے ان سب کو بھی ثواب کا تحفہ. ماشاء اللہ عز و جل صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ. بابا آپ نے جو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے یہاں اگر موجود اسلام بھائی جنہوں نے اب تک نیت نہیں کی تھی، اگر وہ اب کر لیں، اور بالخصوص ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر وہ بھی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں آنے کا، جس طرح آپ ترغیب دلاتے ہیں کہ مدنی مذاکرے کے علاوہ 11 دن یہ فیضان مدینہ میں ہی آ کر گزاریں، تو مذاکرے کے علاوہ بھی جو یہاں تربیت گاہ پر سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں بھی شرکت ہو جائے گی، کیا معلوم ایسی نصیب چمک اٹھے کہ بغداد شریف کا بھی ٹکٹ مل جائے ان کو۔ سبحان اللہ، ہاں آج تو بغداد شریف کے قرآن نازل ہے، سبحان اللہ، بغداد شریف اور پھر کربلا شریف بھی ہے، سبحان اللہ، کربلا شریف کی بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور نجف اشرف کی حاضری، بے شمار مزارات اولیاء، اور امام غزالی بھی وہیں ہیں، سبحان اللہ، بغداد معلیہ میں باقاعدہ قبرستان ان کے نام کی طرف موسوم ہے، وہ الغزالی قبرستان، وہاں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی کا مزار، اور ساتھ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ بھی آپ جانتے کہاں ہیں، ان کا مزار فاضل الانبا بھی بغداد شریف، ماشاءاللہ، اور خواجہ غریب نواز کے والد محترم کا مزار شریف بھی بغداد شریف میں، سبحان اللہ، بغداد شریف، اور یہ تو عراق شریف، تو مزارات انبیاء، مزارات اولیاء، مزارات اہل بیت کا مرکز ہے، منبع مرکز ہے، اتنے مزارات ہیں، تو ان خوش نصیبوں کے لیے انشاءاللہ جل جلالہ آج قرآن اندازی ہوگی، سبحان اللہ، پھر وہ ہلنا بھی نہیں، ہاں بیٹھے رہنا، پر ناظرین کو نہیں دے سکیں گے معذرت، حاضرین کے لیے، تو اس لیے اگر جو باب المدینہ والے وہ حاضرین میں شامل ہو جائیں، اب کیسے ہوگا بابا، کل سے آج آ جائیں، آج آ جائیں، کل آ دیکھ لیں، اندر آ کر پرچی ڈالنے کا تو موقع نکل گیا، دیکھ لیں سب، کل ویلے ویلے آ جائیں، مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 9 بجے تک کا اعلان ہے کہ وہ ڈال دیں شناختی کارڈ کی کاپی، مگر جو ایک سے زیادہ کاپیاں ڈالتے ہیں وہ مجرم ہے، ایک ہی کاپی ڈالنی ہے، جان بوجھ کر ایک سے زیادہ کاپی نہ ڈالیں، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا، دھوکہ دینا گناہ ہے، منع یہ طریقہ نہیں ہے، مطلب دو ڈال لے گا، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ایک سے زیادہ نہیں، تکیا بلو بلو، پردے پیچھے بلو بلو، سارا بلو بلو ہو گیا بابا، نیلا نیلا، سکرین پہ بھی بلو بلو سب، پہلے چل رہی ہے گھڑی کا وقت بھی نیلا ہے، ادھر سلسلہ ہے سب نیلا، اور نیچے بھی نیلا نیلا، جھنڈے کے پائپ کے نیچے بھی تمغہ بھی بلو ہے، اور پیچھے جھنڈے رکھے اس کا نیچے کا حصہ بھی بلو بلو ہے، بلو پٹیاں لگی ہیں، جی جی، سبحان اللہ، تو خاص وجہ بابا یہ بلو بلو ہو رہا ہے سر، اور ایک حصہ والے سمجھ نہیں چلا کہ جھنڈے بھی بلو ہونے چاہیے، تو میں نے کہا یار بات تو سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک بار سمجھ میں آنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک بار بتایا نا، لبیک، آج جلوس غوثیہ بھی ہوا بابا، الحمد للہ، الحمد للہ، ہاتھ ہلا رہا تھا کہ اڑ کے پہنچ جائے یار، مگر میلاد ہال میں آپ نے یار گھوما، وہ تھوڑا شاید بھول گئے کیا ہوا، ترکیب بنی نہیں، میلاد ہال میں بھی تھوڑا انشاء اللہ بابا، وہ آج ترتیب بنا دی تھی لیکن اسلام بھائی تھوڑا آگے کی طرف آ گئے، کل سے ہم نے ترکیب بنا دی، اور پھر یہ جو جلوس میلاد میں جو جیسے امین بھائی جیسے جلوس میلاد میں ہو نا، جلوس انہیں کے جلوس میلاد میں نعرے اور چلنے والے کلام ہوئے نا بابا، وہی آنر ہونے چاہیے، تو بھی مدینہ مدینہ ہمارے ناچ کر وہاں چلے جائیں مائک لے کر، تو آج تھوڑا ہم نے دیر کالر مائک آپ بھی لگا لیں جی بابا، اور موقع ملنے پر کوئی مدنی پھول بھی دیتے رہے، لبیک، اتنی کشش ہوتی ہے منچ دیکھ دیکھ کر، تو سارے لوگوں کی آنکھیں سیر ہو جاتی ہیں، ابھی بیٹھے نہ بیٹھے دیکھ کر کتنی دیر دیکھیں گے، ان کو کوئی نوینتا چاہیے، بیٹھے ہوا بیٹھے بیٹھے اگر آپ نے اٹھ جائیں گے نا، تو یہ لے کر اگر چکر لگائیں گے تو بچے باغ باغ کے آ جائیں گے، نیند اڑ جائے گی ان کی، ایک نفس ہے مطلب کلو جدید لذیذ، جدید چیز لذیذ ہوتی ہے، اب آج فیضان مدینہ میں جلوس میں مدنی پھول دیں گے اس بار میں وہ لوگ سنیں گے، ہمارے فیضان مدینہ میں موجود اسلام بھائی نے آج بہت تعاون بہت کیا، ہم نے ابھی ہاتھوں ہاتھ یہ سلسلہ بنایا تھا لیکن اچھی ترکیب تھی، تھوڑا اس کا جدول بنا لیں گے تو اور مزید مضبوط ہو جائیں گے، ماشاء اللہ ڈسپلن تھی اچھی, مطلب بہت ترقی سے نکلا. پاپا دیکھ رہے تھے آج بھائی بہت خوش ہو رہے تھے یار, واقعی ایسا لگ رہا تھا یار کوئی ایسا ہونا کہ ہم بھی یار مدینہ کے فین میں ہی تھوڑا سا لگے تو ہمیں مزہ آ جائے گا. چلے یار پاکستان بھائی نے بولا پاکستان چلے. سبحان اللہ آپ بھی جائیں, ہمارا بھروسہ نہیں یار, ہاں کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیر کیا لگتی ہے, اب تو ہوائی جہاز میں بتوں بیٹھے اڑ کے پھر سے پہنچ گئے فی الحال مدینہ. آئیے تیار رہنا, کوئی بھروسہ نہیں آپ بھی جائیں. آنے کا تو بھروسہ نہیں ہے, اور پیر صاحب کا جتنا بھروسہ ہے نا وہ سب کو پتا ہے. ماشاء اللہ حاج سے بھی کوئی خاص بات کیا خاص بات؟ یہ جھوٹ کے خلاف جنگ کہنے پر کوئی واقعی بہت خاص بات ہے اور سنجیدہ بات ہے, مگر پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ سوالات مسلسل لے لیے جائیں, ایک ساتھ کئی سوالات چلا دیں اور آپ لکھتے بھی چلے جائیں سوالات, تاکہ میرے لیے سنا سب پہلے ان کے جوابات لے لیں, تاکہ ہمارے جو سوالات ریکارڈ ہوئے ہیں ان کے جوابات دینے میں کسی حد تک کامیابی مل جائے. لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عنایت اللہ عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے باپا جان, اگر کسی کے درود شکایت قاری صاحب کو لگانی ہو تو اس سے پہلے کیا اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں, رہنمائی فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. پیارے پاپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ جلائیں. پیارے پاپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد چلا, میں علی بن صاحب سے بول رہا ہوں. آئی لو یو پاپا جان. ہم نے ایک گھر میں کتا پالا, اس سے ہم کھیل سکتے ہیں. پہلا سوال کیا تھا؟ کسی کے والد صاحب کو شکایت کرنی ہے. اچھا, وہ جو پہلا سوال ہوا تھا نا یہاں پر, وہ والدین کے حوالے سے ہوا تھا, اور اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ استاد والدین کا ادب اور استاد کے ادب کے متعلق کچھ مدنی پھول, تو والدین کے متعلق تو ہوا تھا, کچھ استاد کے متعلق بھی ارشاد فرما دیں. اگر کسی کی درست شکایت قاری صاحب کو لگانی ہو تو اس میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ کیا فرما؟ کسی کی درست شکایت, یعنی استاد کی درست شکایت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ نہیں, استاد سے کسی قاری صاحب سے کسی بچے کی درست شکایت لگانی ہے تو کیا نیت ہونی چاہیے؟ استاد صاحب سے اگر بچے کی شکایت کرنی ہے تو جی, اور استاد کے لیے آداب بھی مانگے. نہیں, وہ دوسرا سوال تھا, اس کا جواب ہو چکا ہے آپ کے تشریف آوری سے پہلے, وہ ہو گیا تھا. اچھا اچھا, آپ صرف درست شکایت لگانی ہو تو اس میں کیا نیت کر سکتے ہیں؟ جی جی سجاد مدنی تشریف فرمائیں. مائک اٹھایا دینا جی. سجاد بھائی, باپا ہی مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے کہ کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں. پہلے یہ غور کر لیں کہ جس کی میں شکایت لگا رہا ہوں اس سے کوئی میری خار بازی تو نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کو کچھ بولتا ہے نا تو دوسرا بھی اس کی مطلب دینے کا انتقام لیتا ہے, یا ایک شکایت کرتا تو دوسرا بولتا ہے موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں بھی تیرے کو پٹواؤں گا, شکایت کرواؤں گا, ڈانٹ کھلواؤں گا وغیرہ. اگر ایسا کوئی انداز, ایسا معاملہ ہے تو یہ اچھے بچوں کا کام نہیں ہے. اور اگر شکایت کی نیت یہ ہو, مین نیت اس کی یہ ہونی چاہیے کہ جس کی میں شکایت کرنے لگا ہوں وہ اس کی اصلاح ہو جائے، استاد اس کی اصلاح کرے، تب تو یہ شکایت درست بھی ہوگی اور جائز بھی ہوگی. اور اگر برائی بیان کرنے کی نیت سے اس کی شکایت لگائی تب تو یہ غیبت ہوگی جبکہ وہ برائی اس میں موجود ہو، اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے، گناہ بہت بڑا گناہ ہے غیبت. اور اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے پھر بھی لگائی تو پھر وہ تہمت ہوگی جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اس لیے وہ شکایت لگانے سے پہلے یہ غور کر لے کہ شکایت کیوں لگا رہا ہے، مقصود اصلاح ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، میں اس کو نہیں اصلاح کر سکتا، میری یہ مانے گا نہیں، اس لیے میں استاد کو بول دیتا ہوں تاکہ استاد صاحب اس کو سمجھائیں. تو اس نیت سے کرے گا تو اس میں ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا کتا پالنا، کتا پالنے کا تو ایسا ہے کہ کتا جس گھر میں ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب اگر کتا چوکیداری کے لیے پالا ہے کہ وہ گھر سے باہر رہے گا اور چوکیداری کرے گا، جیسے گھر کی چوکیداری کے لیے لوگ رکھتے ہیں، تو یہ جائز ہے باہر رکھنے کے لیے گھر کے دروازے پر چوکی دے پہرا دے. اب رائے کہ اس سے بچے کھیل سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ البتہ کھلونا نہیں ہے جس سے کھیلا بھی جا سکتا ہو، اور اس کے بارے میں کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ بچے یا بڑے کھیل سکتے ہیں، کیونکہ جو پالتے ہیں نا دروازے پر بھی رکھتے ہوں گے تب بھی وہ لے کر زنجیر میں ڈال کے اس کو پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں. اب یہ پھرنے میں اگر کوئی اس کی حاجت ہو، جیسے کہ اس طرح کتا جو ہے یہ فریش رہتا ہو کہ یہ تنگ آ جاتا ہے بند بند، تو چلو بھائی اس کو گھمائے تاکہ اس کی صحت اچھی رہے اور یہ فریش ہو، تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ معزز آدمی، شریف آدمی، شرفا جو ہوتے ہیں، علماء شرفا، یہ تو پھر بھی لے کر اس کو تو گھومنا یعنی کہ ان کے لیے تنفیر کا باعث ہوگا لوگوں کے اندر کہ دیکھو یہ مولانا کتا لے کے نکلا، دیکھو تو باتیں بنی ہیں. تو اس لیے اس میں تو علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، ذرا بچہ کھیلے اس پہ رہنمائی کی ضرورت پڑے گی، پڑھا کچھ نہیں اس سلسلے میں نے. اس میں ناپاکی کا اس میں اندیشہ ہے کہ جب کتے سے عموماً جس طرح فی زمانہ کھیلنا مروج ہے تو وہ بیڈ میں بھی ساتھ اس کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے اور چلنے میں بھی ساتھ ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ چوم بھی رہے ہوتے ہیں، کتا بھی جو ہے وہ منہ مار رہا ہوتا ہے، تو یہ ناپاکی کی اس طرح اجازت تو نہیں ہے شرح. میری معلومات کے مطابق جیسے کہہ سکتے شاید کتا کلچر بڑھ گیا ہے، یہ حالانکہ یہ کیسا لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے کلچر بڑھے ہیں، کتا کلچر بھی بڑھا ہوا ہے اور ڈاگ کلچر، اور یہ مطلب گھر میں رکھنا اور یہ اپنے جو ترکیبیں ہوتی ہیں یہ لے کر چلنا پھرنا، اور چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں کہ جیسے کتے دیکھے جاتے ہیں سڑکوں پر، پہلے اتنے سڑکوں پر نظر نہیں آتے تھے، باہر ملکوں میں تو میں نے دیکھے ہیں کہ یوں چھوٹے چھوٹے کتے ہیں، پھر اس کے الگ الگ طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس کتوں سے، کتے اور بچے جو ہے نا وہ مانوس ہو جاتے ہیں، اور پارک وغیرہ میں بھی کتوں کے ہے نا ایسا بچے مطلب ایسا ہے، اب یہ بھائی کتا جیسے کہ مانوس ہو جاتا ہے انسان سے، تو یہ بچوں کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے کتے جیسے کہ سفید کلر کے لیے جاتے ہیں. کتے کا جو لعاب ہوتا ہے، کتے کا تھوک، وہ ناپاک ہوتا ہے. تو گھر کے اندر بھی کتا ہے، کوئی نجاست وغیرہ کتا لے نہیں رہا ہے، وہ بسکٹ کھا رہا ہے یا اس طرح کی چیزیں جو گھر میں جو نارملی تو کتے کو کھلا رہے ہیں، تو اگر کتا گھر کے اندر ہی ہے، چھوٹے سے اتنے اتنے سے سفید کتے ہوتے ہیں، تو گھر میں ہی ہے اور بظاہر گھر سے گھر کے اندر سے کوئی اس کو نجاست بھی نہیں، کھانے کا یا منہ لگانے کا موقع نہیں ہے اس کے پاس, دودھ ہے اور یہ بسکٹ اور جو اس کے کھانے کی چیزیں وہ اس کو مل رہی ہیں, تو کیا اس کے باوجود بھی کتے کا جو لحاب ہے وہ ناپاک رہے گا؟ اصل وہ گھر میں تو رکھنا فرشتوں کے لیے مانے ہے, تو گھر میں تو اجازت نہیں ہے اس کو رکھنے کی, اور ظاہر ہے کہ وہ تھوک تو ناپاک ہی رہے گا, چاہے کوئی اس کو مطلب سونا پیس کے کھلائے ہے تو نجاست. فی زمانہ جو رکھے جاتے ہیں جس طرح کتا نظر آ رہا تھا, حفاظت مقصود نہیں ہوتا ہے ان کتوں سے عموماً, جو چھوٹے کتے ہوتے ہیں بچوں کے پاس یا گھروں میں, تو یہ وہی ڈاگ کلچر ہی ہے اور پیار محبت میں ان کو پالا جاتا ہے, تو ان کے جب لوگ فور انٹرٹینمنٹ کیا کہتے ہیں اس کو, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی محمد. حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ میں اپنے مریدوں کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی, اے میرے مرید تو مت ڈر, اللہ کریم میرا رب ہے, اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی اور میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں. میٹھے میٹھے صاحب غوث پاک کی کیا ہی شان, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ماہ مبارک بھی جاری ہے اور آج اس کی پہلی شب ہے, آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس مہینے کی برکتیں لوٹتے ہوئے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیے, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں گے, امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے مرید بن جائیں گے, اور وہ ناظرین حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاء اللہ عز و جل, اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی کروا لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله, وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, محمد رسول الله, محمد رسول الله, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں, توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کی نافرمانی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ, گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول قبول اور مجھے میرے وعدے ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ دیا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا. اے اللہ جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک میں غلاموں میں. صلات و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرحان اتاری نواب شاہ. میرا سوال یہ ہے, ربیع الاخر میں 11 مدنی مذاکروں کا سلسلہ رہتا ہے اور دنیا بھر میں غوث پاک کے چاہنے والے مختلف انداز سے غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں غوث پاک کی اتنی محبت کا سبب کیا ہے؟ وہ نہ نبی ہیں نہ صحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اللہ تعالی کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کو کوئی منصب عطا فرماتا ہے تو اس کا ذکر پہلے آسمانوں میں پہنچتا ہے, پھر زمین پر آتا ہے اور زمین والوں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے, بچوں بچوں کی زبان پر اس کا ذکر آ جاتا ہے. تو غوث پاک چونکہ ولی اللہ ہے اور ولی بھی ایسے ہیں کہ ولیوں کے سردار ہیں اور ولی کی جو سب سے افضل قسم ہے وہ صدیق, تو غوث پاک اس افضل ترین قسم کے ولی ہیں جو صدیق ہیں. اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. وہ تو عز و من تشاء وہ تو دل و من تشاء, وہ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کرے. تو اپنے اس پاک بندے نیک بندے کا ذکر بس ہو رہا اونچا کیا اللہ تعالیٰ نے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا, تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غیث معنی کنواں, تو وہ کنواں ہے کہ دوسرے کنویں, حالانکہ کنواں پانی کے ذخیرے کا ہوتا ہے, تو وہ کنواں ہے کہ دوسرے کنویں بھی اس سے پیاس مل جاتے تیرے پیاس مل. تو میرے غوث کی یہ شان ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر محبت ڈالی اور اس سے پہلے کہ ہمارے غوث پاک کی محبت ہمارے دل سے نکلے, کم از کم میں اپنے لیے عرض کروں گا کہ میرے دل سے غوث پاک کی محبت نکلنے لگے, اللہ تعالیٰ اس سے پہلے مجھے مدینے میں شہادت کی موت رکھے. آمین. ایمان کیا اللہ تعالیٰ غوث پاک کی محبت کے بغیر جینا کیا جینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ کا. دونوں جہاں میں ہے سہارا سے آزم کا, دونوں جہاں میں ہے سہارا سے آزم کا. کرم یا شاہ جیلانی, کرم یا شاہ جیلانی. مدنی مدینہ, یہ نیلا نیلا گنبد جو نظر آ رہا تھا, سبحان اللہ, کیونکہ وہ نیلا نیلا ہونے کا بھیا روک دیں. خدا کے نیلے گنبد کو پوز کر دیں, انگلش میں کر دیں چلیں. تو بھائی یہ نیلا نیلا تو اس کا جواب رہ گیا تھا. ہاں وہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ رہ گیا تھا. تو ناظرین حاضرین لوگ بےچارے سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ملو ملو کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا جواب اسکرین پر دیکھ لیں. سبحان اللہ. تو کھڑکیوں میں سے بلو پن جھانک رہا ہے اور غوث پاک کا گنبد بھی بلو رنگ کی, مطلب بلو رنگ کو غوث پاک کے گنبد نے قبول کیا ہوا ہے. اللہ پاک. اور اپنے گنبد شریف سے گویا لپٹنے کی اجازت دی گئی اس کو, تو اس لیے وہ ہم کو بلو رنگ بھی پسند ہے. ہم تو نسبت والے ہیں. سبز رنگ بھی پسند ہے. سبز رنگ اس لیے پسند ہے کہ آقا کے روزے پاک پر وہ سبز گنبد ہے نا, یہ بلو گنبد, نیلا گنبد. اس کو نیلا بھی بولتے ہیں, بلو بھی بولتے ہیں. بلو غالباً انگلش میں بولتے ہیں اور نیلا اردو میں. اور ہماری جو ترکیب ہے کہ انگلش الفاظ زیادہ سمجھ میں آتے ہیں, تو بعض الفاظ تو ایسے انگلش کے ہیں کہ جو اردو کا حصہ بن گئے, بلو بھی حصہ بن گیا. جیسے پانی جس میں پیتے ہم, پیالو بھی نہیں رکھے. مدنی بہار, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود میلاد ہال میں کے عاشقان رسول. اور آج کے یہ عاشقان رسول تو بعض وہ ہوں گے جو بغداد کا مجدہ سننے کے لیے بے قرار ہوں گے. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار سناؤں, اور یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. مرکز الاولیاء پنجاب پاکستان کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے. میں فیشنیبل اور بے پردگی کی نخرست میں گرفتار تھی. چند ہی ماہ قبل میرے بڑے بھائی ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی بدولت اپنے گناہوں سے تائب ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں شامل ہو گئے. خوش قسمتی سے انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ملنا شروع ہوئیں. ان پر چونکہ دعوت اسلامی کی برکت سے مدنی رنگ چڑھنا شروع ہو چکا تھا, لہذا وہ چاہتے تھے کہ میں شرعی پردہ کیا کروں, مگر میں نہ مانتی تھی. جب رمضان المبارک 1432 ہجری میں بڑے بھائی ٹی وی گھر پر لائے جس میں صرف مدنی چینل ہی دیکھ سکتے تھے, تو میں نے بھی اسے دیکھنا شروع کیا. مسلسل مدنی چینل دیکھنے کی بدولت شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سمجھانے کے انداز اور مدنی مذاکروں سے اتنا متاثر ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دوران مدنی مذاکرہ اپنے گناہوں سے توبہ کی اور امیر اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. اور میں نے خود اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے مدنی برقع لا دیجیے, اور اب میں نے برقع پہننا شروع کر دیا. یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ عز و جل جب سے میں نے توبہ کی ہے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. قضا عمری کا بھی معمول ہے. بغیر پردہ کیے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا, اور امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصدیف پردے کے بارے میں سوال جواب کا ایک دفعہ مطالعہ کر لیا اور دوسری بار مطالعہ جاری ہے. فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ, فیضانِ مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے سائم اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نوافل روزہ مدنی خلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے سے آپ نے برکت حاصل کی, مثلا مختلف برائیاں چھوٹ گئیں, فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ, تو اپنی مدنی بہاروں دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ہاتھوں ہاتھ یا جب آپ کے پاس وقت ہو 02134942626 پر ریکارڈ یا madani.bahare@davatislami.net پر میل فرمائے. بن پڑا تو نوک پلک سوار کر انشاء اللہ عز و جل ہم دوسروں کے آگے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ www.amiralsunnat.net کے ذریعے آپ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے اپنے وقت کی سہولت کے مطابق دیگر مدنی پھول اور مدنی مذاکرے دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں اور امیر علیہ سنت کے کتب و رسائل سے بھی مستفیض ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان, مقصود رضا تری ہوں, میں بنگلہ دیش جامعت المدینہ کی ثانی کی طلبا. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کچھ طلبا ایسے بھی ہیں جب جامعہ میں رہتے ہیں وہ نیت کرتے ہیں گھر میں جا کر والد والدہ کی قدم میں چومیں گے, لیکن جب گھر میں جاتا ہے وہ شرمی آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نہیں چومتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ مادنی پھول فرما دیجیے. شرم, حدیثوں میں یہ مضامین ہے کہ شرم جتنی بھی ہو اچھی ہے, حیا جتنی بھی ہو وہ اچھی ہے, لیکن حیا نیکیاں کرنے میں یہ اچھی نہیں کہ نیکیوں میں رکاوٹ بنے. وہ جیسے عوام میں بھی بولتے ہیں نیکی میں کیا شرم کرنی تھی, اس لیے وہ نیکی میں شرم نہیں کرنی چاہیے. وہ اس پر مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, کسی عالم سے سنا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی کو کہا ہوگا کسی شاگرد کو کہ اذان دے دو, تو اس نے کہا ہوگا حضرت مجھے شرم آتی ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا جو اذان دیتے بے شرم ہوتے, تو بڑا آیا شرمیلا شرم والا. تو اس لیے وہ آپ سمجھ گئے نا کہ جو ماں باپ کے ہاتھ پیر چومتے کیا نعوذ باللہ, وہ بے شرم ہوتے, آپ کو شرم آتی ہے. تو یہ شرم شیطانی شرم ہے, اس کو بھگانا چاہیے لاہور شریف پڑھ کر. ہر وہ شرم بری ہے جو ہمیں نیکیوں سے روک دے, اور ہر وہ شرم اچھی ہے جو گناہوں سے روک دے. تو اس لیے وہ تھوڑا دل باندھے, شروع میں جھجک ہوتی ہے, پھر جب ایک دو بار تین بار کر لیتا ہے آدمی تو پھر جھجک اڑ جاتی ہے. جیسے کہ بہت سارے اسلامی بھائی داڑھی نہیں رکھتے لیکن ان کو شرم آتی ہے, اچھا امامہ نہیں باندھتے شرم آتی ہے, حقیقت میں شرم آتی ہے, ان کو بولتے شرم آتی ہے, عوام میں شرم آتی ہے, دکان پہ شرم آتی ہے. تو یہ جب باندھ لیتے ہیں داڑھی رکھ لیتے ہیں امامہ باندھ لیتے ہیں, ایک دور وہ آتا ہے کہ امامے کے بغیر شرم آتی ہے, بغیر امامے جائیں گے تو لوگ تعجب کریں گے تیرا امامہ کہاں ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ہاتھ پیر چومیں انشاءاللہ جھجک اڑ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی النبی اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی, میں جمال رضا حسینی باندھی نواب شاہ سندھ سے عرض کر رہا ہوں. بابا جانی, فکر مدینہ جو ہم کرتے ہیں, روزانہ مدنی انعامات کا کارڈ جو پر کرتے ہیں, تو فکر مدینہ سے پہلے کیا کیا نیتیں کی جا سکتی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور وہ ہو اس قابل کہ اس پر رضا الہی کی نیت کی جا سکے تو ثواب ملتا ہے. تو فکر مدینہ کیونکہ ایک نیک کام ہے, یہ ایک طرح سے احتساب ہے, اپنا محاسبہ ہے, یعنی اپنی سمجھو کہ ایک طرح سے تفتیش ہے کہ تو نے کیا کیا کیا تو بزرگان دین سے ثابت ہے, بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بھی حکایتیں ملتی ہیں اس میں کہ آپ اپنے پاؤں پہ درہ مار کے فرماتے تھے کہ آج تو نے کیا کیا کیا بتا. تو ہمارے یہاں تو یہ توجہ ہی نہیں ہے نا کہ ہم اپنی یعنی کہ ذہن بنائیں کہ ہم نے آج کیا کیا کیا, رات کو سوتے وقت ذہن بنائیں یا ہر گھنٹے یا ہر دو گھنٹے کے بعد یا دن میں دو تین بار یا کبھی رات صبح دوپہر کو ایسا وقت فکس کر لیں جس وقت ہم فریش ہوتے ہیں کہ بھئی یہ گزشتہ جو وقت گزارا ہم نے اس میں کیا کیا کیا. یہ احتساب تو اپنے طریقہ چلا آ رہا ہے, بہت پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے بزرگوں کا. حضرت سما رحمت اللہ تعالی علیہ یا سما انہوں نے ایک بار غور کیا, یہی فکر مدینہ جس کو ہم کہتے, احتساب کیا اپنا کہ اور سوچا کہ اگر میں نے روز کا ایک گناہ کیا ہو تو مہینے کے 30 ہوئے, سال بھر کے 360 اسلامی مہینے کے 360 بنتے ہیں, اور 60 سال کی میری عمر ہے تو 12 ماہ کے 300 ایک مہینے کے 30 گناہ تو سال بھر کے 360 ہو گئے, اور 60 سال کے پھر اس سے ملٹی پلائی کیا انہوں نے تو اتنے ہو گئے. تو یہ تو روز کا ایک گناہ کیا ہو تو میرے اتنے گناہ ہوئے, اور یہاں تو ایک دن میں کئی کئی بار گناہ میں نے کیے ہوں گے. تو ایک دم انہوں نے ایسی فکر مدینہ کی, یعنی ایسا احتساب کیا کہ ان کی روح پرواز کر گئی اس خوف سے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے. تو یہ بزرگوں کا احتساب ہوتا تھا, ہماری تو خالی اگر فکر مدینہ بھی کوئی کرے تو وہ مطلب ہے کہ بہت رہنے میں اس کے لیے اس فخر ہوتا ہے کہ بھائی فکر مدینہ کرتا ہی ہے, بھلے روز نہ کرے نہ کے کرتا ہو وہ بھی کام چلاؤ. یعنی کہ مدنی انعامات کی رسالے کی خانہ پوری کرنا یہ فکر مدینہ ہمارے یہاں کہلاتا ہے. یہ مجبوری ہے کہ کوئی تیار نہیں ہوتا فکر مدینہ کرنے کے لیے, ورنہ احتساب تو وہ ہے جس کی میں نے مثالیں دی کہ آدمی سوچے کہ میں نے یہ کیوں کیا, یہ کیوں بولا, یہ جو میں نے بولا یہ کہیں جھوٹ تو نہیں تھا, یہ میں نے جو کیا یہ کہیں کوئی گناہ تو نہیں تھا, میں نے وہ جو اس کے بارے میں نے منفی تذکرہ کیا لیکن نیگیٹو جو اس کے بارے میں بات کی یہ کہیں غیبت تو نہیں تھی, یہ جو میں نے بولا یہ کیوں بولا, لگتا ہے میں نے بیچارے کا عیب کھول دیا. اس طرح آدمی غور کرے نا تو میں وہ تو بزرگ تھے اللہ کے نیک بندے تھے کہ وہ دن میں ایک گناہ سے تو انہوں نے احتساب شروع کیا اپنا, میرے کو تو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی منٹ بھی عشاء خالی نہ جاتا ہو کہ جس میں ہم سے کوئی بھول نہ ہوتی ہو, ادھر دیکھا تو کیوں دیکھا, آنکھ کھولی تو کیوں کھولی, بند کی تو کیوں کی, اشارہ کیا تو کیوں کیا, ہر معاملے میں مطلب اگر بندہ غور کرنے کی عادت ڈالے اور جب گفتگو کسی سے کرے تو گفتگو کے پہلے اگر غور کر لے تو مدینہ مدینہ جس کو ہم بولتے ہیں پہلے ٹولو بعد میں بولو, لیکن یہ خالی نعرے کی حد تک ہی ہے, عملی طور پر تو اللہ جس کو نصیب کرے, پہلے فائر ہو جاتا ہے پھر وہ خطا ہو جاتی ہے تو پھر بعض اوقات احساس ہوتا ہے, یہ احساس ہونا بھی کری عام ہے کہ احساس ہو جائے, احساس بھی نہیں ہوتا کس کے اوپر احساس پتا بھی نہیں ہوتا اس میں, بلکہ احساس اگر کسی کو دلانے کی کوشش بھی کی جائے نا اور درست اگر احساس دلانے کی کوشش بھی کی جائے کہ یہ جو آپ نے جو کہا ہے یہ کہنا آپ کا کیسا, تو وہ احساس لینے کے بجائے آپ کو تو اس بات کا بہت مطلب کہ مشاہدہ ہوگا, آپ کا تجربہ بھی ہوگا کہ وہ سامنے اتنے دلائل دیتا ہے کہ اپنی غلطی نہ ہونے کے, کہ سمجھانے والا یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے, کہ غلطی کا احساس دلانے کے بعد بھی اس کو غلطی کا احساس بھی نہیں ہو رہا اور وہ اپنی بات پر بالکل جمع ہوا ہے, تو احساس تو بہت دور کی بات رہے گا بابا, دلانے پر بھی نہیں اس کی توجہ جاتی, اور یہ سمجھانے والا بولتا کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے, یہ جملے کی بھی پکڑ ہے جی, کیونکہ اگر اس نے ثواب کی نیت سے سمجھایا تھا تو اس کو ثواب تو ملے گا چاہے وہ نہ سمجھے, اور نبیوں کے ذمے بھی صرف پہنچانا رکھا گیا کہ پہنچانا ہے, منوانا نہیں ہے. تو ہم اگر بول دیں کہ فائدہ نہیں ہے تو یہ ہماری جملہ یوں ان مانوں کر مناسب نہیں ہے کہ فائدہ ہے ثواب ملے گا, منانا ہمارا منصب ہی نہیں ہے. ہماری ترکیب یہی ہوتی ہے کہ یار اس کو استعمال کیا بولیں گے تو آتا ہی نہیں ہے. کئی دفعہ دوا دے دی اس کو, ہاں اس کو سو مرتبہ ملا, یہ سو ڈھیٹ ہے, ہمیں پتھر سے زیادہ سخت ہے اس کا دل. دو چار مطلب یہ کہ ہم گناہ کر دیتے ہیں بعض اوقات, وہ جو اجتماع میں نہیں آتا اس کی وجہ سے تو برا بلا بول کر. لیکن باپا آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے بعد انسان خود اپنے طور پہ ذہن بنا لیتا ہے کہ یار اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت شاید کم ہے, یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا, اور پھر آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یار کیا سمجھانا. یعنی یہ مختلف مواقع پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں, ہر ایک کے لیے یکساں کیفیت یقینا نہیں ہوتی. کہ بعض اوقات بعضوں کے آگے غلطیوں کا اظہار کیا جائے تو وہ دلائل اسے دیتے کہ پھر اگلا سمجھ آتا ہے کہ کسی اور کام میں اپنے وقت نکالیں یا کسی اور کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ یار یہ دلائل وہ دیتا ہے. تو جیسے کہ عموماً ہم کہتے ہیں کہ یار وہ شخص بڑا محروم شخص ہے جس کو سمجھانے والا کوئی نہ ہو, کہ وہ آدمی ذہن مانا یار یہ دلائل بہت دیتا ہے لڑتا بہت ہے, ایسے معاملے میں پھر کیا سوچ ہونی چاہیے؟ سر ہماری یہ نفسیات ہے کہ ہم جلدی تھک جاتے ہیں, اگلا نہیں سمجھتا. خیر بحث کرنے والا تو بہت غلط کر رہا ہوتا ہے بعض اوقات, کہ وہ اپنی غلطی تسلیم ہوتی ہے, کوالٹی ہوتی ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری, جو میرے منہ سے نکلا بس وہی چاہیے, تو وہ کسی کے مانتا نہیں بحث کرتا ہے. تو بحث تو کرنے کی عادت اچھی نہیں ہوتی کہ اس طرح آدمی اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے کہ اگلا سمجھاتا نہیں ہے, پھر وہ تنگ آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ تنگ آنا نہیں چاہیے, ہم آ جاتے ہیں سنگ, لیکن ہمیں تنگ آنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہمیں تو ثواب ملے گا نا. سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, اب یہ مان جاتا ہے اس کو بولیں گے تو اس میں تو ہمارا نفس بھی کار فرما, یار یہ مان جائے گا تو مزہ آئے گا, اب پتہ نہیں اس میں ثواب ملے گا یا مزہ ملے گا. لوگ تو یہ نا کہ مانتا ہی نہیں ہے, اس ٹائم سے نفس بھی بنا کرتا ہے, شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے یار اس کو دفا کر اس کو جانے دے, باڑ میں جائے چولہے میں جائے. لیکن پھر بھی بندہ نفس کو مار کے اس کو سمجھاتا جائے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ثواب زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ اس کے نفس پر گرا ہے نا, اور جو عمل نفس پر گرا ہوتا ہے اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھے جو بھائی آخر انسان ہے, اگر ہم سمجھانے پہ تل جائیں تو سمجھ جائے گا. میں اس کی مثال دوں کہ سمجھانے والے اس کو سمجھانے نہیں بولتے, اس کو سدھانا بولتے ہیں. بندر کو سدھاتے ہیں, بندر سدھ جاتا ہے, کتے کو مانوس کرتے ابھی باتیں نہیں دی, آخر وہ جانور ہے تو اس کو بھی جب وہ کوشش کرتے ہیں تو ایسے ہو تو مطلب ایسے سداتے اس کو, ہیروئن یہ پکڑ لیتا ہے کتا, بم یہ پکڑ لیتا ہے, بارود اس کو بارود سونگا سونگا سونگا کر بارود کا آدھی بنا دیتے, تو بارود کو ہی سمجھتا ہے گیزا, یہ تھوڑی یہ سمجھتا ہے کہ یہ پھٹے گا, اس کو تھوڑی پتا ہوتا ہے, اور سونگ سونگ کے یاد ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بارود کی اگر بو آئی تو یہ اس پہ لپکتا ہے کہ میرے کو کھا جاؤ, پہلے پھر اسی کو پھاڑ دے بارود بےچارے بتا نہیں سکتا. اس طرح ہیروئن تو اس کو تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ نشہ آئے گا اور یہ کوئی کسی کرائم کو پکڑنا ہو رہی, وہ جانور ہے, لیکن وہ جتنا اس کو سدھا ہونا وہ سد جاتا ہے. اس میں کتوں کی اقسام ہوتی ہے, ہر کتا اس کام میں نہیں آتا. خیر تو اس طرح مطلب کہ بندر یا بھالو, بھالو تو ہوتا ہی ویسے دیکھا جاتا بے وقوف جانور ہے, ہاں واقعی بہت بے وقوف جانور. اس کی تو ہم نے مطلب ہے کہ بچپن میں پڑھا تھا اس کے بارے میں کہ اس سے کسی نے وہ بھالو کے پاؤں میں کوئی کانٹا گھس گیا تھا, تو کسی نے وہ اس کا کانٹا نکال دیا, وہ جنگل کا مسافر تھا, اس نے کانٹا نکال دیا, تو بھالو بہت خوش ہوا اور اس کے آگے پیچھے گھومنے لگا. جب یہ مسافر سوتا تو بھالو, بھالو بنے ریچھ, تو یہ ریچھ جو ہے یہ اس کی حفاظت کرتا, چوکی داری کرتا. ایک بار کیا ہوا, یہ مسافر سویا ہوا تھا اور یہ بھالو اس کا پہرا دے رہا تھا, ایک مکھی اس کے چہرے میں آگے بیٹھی. اللہ تو وہ ریچھ نے, بھالو نے اپنا پنجہ ہلا کر مکی کو اڑا دیا, پھر آگے بیٹھ گئی, پھر اس نے اڑایا, پھر بیٹھی اور مکی گہری بیٹھی. اب بھالو کے ذہن میں تھا کہ یہ کیوں بیٹھی ہے میرے دوست کے چہرے پر, اس کو پریشان کر رہی ہے. اب بھالو میں نے کہا بےحکوموں کا سردار جانور ہے نا, بےحکوموں سے دوستی تو اچھی نہیں ہوتی نا. تو اس نے کیا کیا, پتھر اٹھا کے ابھی تو مار جانوں میں کیا, پتھر اٹھا کر مکھی بیٹھی تھی اس کے منہ پہ, تو اس نے مکھی کو مارا پتھر, مکھی اڑ گئی اور اس کے دوست کا چہرہ جو تھا بےچارے کا لو لوان کر دیا اس نے. تو یہ بےوقوف کی دوستی کہ وہ بےوقوف جو ہے نا فائدہ پہنچانے بھی جائے گا تو بےچارا نقصان کر بیٹھتا ہے اپنی حماقت کی وجہ سے. تو یہ میں سمجھانے کے لیے کر رہا تھا کہ بھالو جیسے بےوقوف جانور کو بھی لوگ سداتے ہیں, مداری نچاتے ہیں اس کو لا کے عوام میں, ورنہ جنگلی جانور ہے یہ عوام میں ویسے آ جائے تو بہت طاقتور ہوتا ہے, اگر یہ پچھاڑ دے تو اٹھ نہیں سکتا. تو یوں جب جانور کو لوگ سدا لیتے, مرغوں کو سدا لیتے, دمبوں کو, بکروں کو, کیا کیا کس کس کو نہیں سداتے. سدانا ٹرینڈ کرنا, ٹرینڈ کرنا, جزاک اللہ. اور ٹرینڈ کر لیتے یار, ہم یہ ایک انسان اشرف المخلوقات جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے, جانوروں میں عقل تھوڑی ہوتی ہے نہ جانوروں کا حافظہ ہوتا ہے, یہ عقل مند حافظہ, تو اس کو ہم مطلب ٹرینڈ کرنے میں, اس کو سمجھانے میں ہمارا نفس بھی چڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہمارا ہم سنجیدہ نہیں ہے, سیریس نہیں ہے. جو بندر کو, ریچھ کو, بھالو کو جو ٹرینڈ کرتے ہیں وہ سیریس ہوتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے. تو اگر اسی طرح ہم اگر اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کریں اور ہم یار یہ سیریس ہو جائے گا یار, بس اس کو نمازی بنا کے چھوڑوں گا یار, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, میں نے پیچھا نہیں چھوڑنا اس کا, چاہے میری جان نکل جائے, یہ نمازی بنے نہ بنے میں نے اس کو بولتے رہنا ہے, تو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی نمازی بن جائے گا. لیکن ہم تو یار ہیں نو لفٹ والے, ہم سمجھاتے ہیں کسی کو تو یا تو یہ کہ کوئی فارسی ہے یا کوئی وہ صحافی ہے یا کوئی مطلب اپ گریڈ کا ڈاکٹر ہے اس کو داڑھی رکھواتے ہیں اور داڑھی کا بولیں گے, پھر چار آدمی میں بات کر رہے ہیں میں نے تو اس کو بھی داڑھی کا بولا, اپنے کسی کے باپ کی رعایت نہیں کرتے. ایم اے نے ہمارے علاقے میں آج میں نے کہا داڑھی رکھ لو, تو اس نے بولا انشاءاللہ. اب اس نے انشاءاللہ بولا نا, یہ ہمارے یہاں یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے داڑھی رکھوا دی, سمجھے. یہ ہمارے یہاں جو نیتیں ہیں, اب تو نیتوں کا دور ہے, ورنہ یہ جو اس طرح کی آتی ہے نا کہ اتنے قافلے میں سفر کریں گے اتنے قافلے میں, یہ سب یہ خالی ہاں بولنے والے ہوتے ہیں, سفر کرنے والوں کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ سمجھانے کے بارے ایسا آدمی پیچھے پڑ جاتا, یہ بات ضمن نکلی تھی. دراصل وہ پوچھا تھا کہ مدنی فکر مدینہ میں نیت کیا ہونی چاہیے, تو فکر مدینہ میں اللہ کی رضا پانے کی نیت ہونی چاہیے, اپنے عمل بڑھانے کی نیت ہونی چاہیے, غفلت گھٹانے کی نیت ہونی چاہیے اور گناہوں سے خود کو بچانے کی نیت ہونی چاہیے. فکر مدینہ کی یہ برکتیں ہیں اگر کوئی لینا چاہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزب جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبی صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ربیع الاول یہ مطلب اب رخصت ہو چکا, تو جو جن اسلامی بھائیوں نے اس ماہ کی فکر مدینہ مطلب مدنی انعامات کی جو رسالے پور کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ماہ کی دس اسلامی ماہ کی 10 تاریخ کے اندر اندر وہ رسالہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانا ہوتا ہے اور نیا رسالہ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو ماہ ربیع الآخر جو آج اس کی پہلی تاریخ ہے, مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو مدنی انعامات کے رسالے مقتط المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر لیجئے. یہ تمام تر گھر والوں کے لیے ہے, پورے معاشرے کے لیے ہے, ملازمین لیں, سپروائزر لیں, سیڈ حضرات, یہ جو آپ جو مطلب اتنے بڑے بڑے مالکان جو ہوتے ہیں یا چھوٹے بڑے جو بھی ہوتے ہیں, اگر وہ بھی یہ کریں نا کہ ہر ماہ اپنے فیکٹری کے اور اپنے آفس کے ملازمین کو آپ لنگر کے طور پر تحفے میں یہ مدنی انعامات کا رسالہ دیں, اور ان سے مطلب پوچھتے رہیں گے آپ نے فکر مدینہ کی یا نہیں کی, گھر میں والد صاحب یا بھائی یا جو بھی مطلب کہ گھر میں یہ کر سکتا ہے وہ لے کر چلا جائے اور گھر والوں میں یہ رسالہ تقسیم ہو جائے. حسب مطلب کہ وہ اسلامی بہنوں کے لیے الگ مدنی انعامات ہیں, تعداد کے حوالے سے بھی ہیں, سوالات بھی کچھ مختلف ہیں, مدنی منع مدنی منیوں کے سوالات مختلف ہیں. تو اگر یہ پورے معاشرے کو مدنی انعامات کے رسالے کا عادی بنا لیں تو آپ یقین مانیے اتنی برائیاں اور اتنی کمزوریاں اور اتنی خرابیاں جو ہمارے یہاں عام ہیں, اگر درست اور صحیح معنوں میں ہم مدنی انعامات پر عمل کرنے اور کروانے والے بن جائیں تو ہمارے معاشرے میں بہت مثبت اور پیاری تبدیلی اور محسوس کریں گے. اسی طرح آنے والا جو پیر شریف ہے وہ یوم کفل مدینہ کے حوالے سے ہے, تو میں امیر السنت سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہم سب کو آپ یوم کفل مدینہ کی ترغیب بھی دلا دیں اور ہم بھی نیت کریں کہ ہمیں جس طرح فرمائے اس طرح ہمیں یوم کفل مدینہ منانا چاہیے. الحمدللہ ماہ عبد القادر ربیع الاخر کا پہلا پیر شریف پرسوں آ رہا ہے, بلکہ کل رات مغرب سے یوم کفل مدینہ کا آغاز ہو جائے گا. اس میں دن میں یا رات میں انفرادی اجتماع یعنی اکیلا پڑھے یا دوسروں کو جمع کر کے پڑھ کے سنائے یا باری باری تھوڑا تھوڑا پڑھے, خاموش شہزادہ اس میں پڑھا جائے. اور بری باتوں سے تو ہمیشہ بچنا ہی ہے, فضول باتوں سے بھی بچنا چاہیے. تو فضول باتیں کم سے کم کرنے کی کوشش جو ہے نا, فضول سے بچنے کی وہ تیز تر کر دی جائے تاکہ اس کی برکت سے ہمارا کوئی مستقل کفل مدینہ کی طرف رجحان بڑھے. کیونکہ مستقل کفل مدینہ کی بھی اپنی جگہ تحریک ہے, مستقل میں پرمیننٹ. تو اس طرح بہت سارے گناہوں سے بچت ممکن ہے. ضروری بات تو کوئی حرج نہیں کرنی چاہیے, بلکہ بعض بعض موقع تو زبان سے بولنا واجب ہو جاتا ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو اب یوں یوں کر دو کہ میں نے کفل مدینہ لگایا تو یہ تھوڑی چلے گا, بلکہ جواب زبان سے دینا واجب اور اتنی آواز سے کہ سلام کرنے والا سن لے. صرف رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہیے زبان سے تو دس دس نیکیاں مزید بڑھ جائیں گے, یا السلام علیکم کہا تو دس نیکی و رحمۃ اللہ مزید دس, وبرکاتہ مزید دس, کل تیس ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تو 20 نیکیاں ملیں گی, السلام علیکم کا تو 10 ملیں گی, کوشش کی جائے گی 30 نیکیاں لیں گے. اس طرح کسی نے سلام یا سلام کرنا سنت ہے, ملاقات کی سنت ہے یہ, اور جواب دینا یہ واجب ہے زبان سے دے. جب زبان پہ کسی نے سلام کیا تو جواب بھی زبان سے دے اور اتنی آواز سے دے کے خود سن لے, اور فوراً جواب دینا واجب ہے. تاخیر کی اور پھر جواب دیا تو جواب تو ادا ہو گیا لیکن تاخیر کا گناہ توبہ سے معاف ہوگا, توبہ واجب ہوگی. یہ اکثریت ہماری نوٹ کیا گیا سلام کا جواب بہت آہستہ دیتی ہے, اگر دیتی بھی ہے تو, کہ وہ سلام کرنے والا سن نہیں پاتا, تو اس کی عادت نکالے اور اب تک جو ہوتا ہی ہے اس کی توبہ بھی کیجیے. تو باہر حال یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کفل مدینہ جو میں کفل مدینہ منانا ہے اور اس میں جہاں ضرورت ہے وہاں بولنا ہے, نیکی کی دعوت بھی زبان سے دیں گے, انفرادی کوشش بھی کریں گے, درس بھی دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح مطلب جو پڑھنا ہے ذکر اور اذکار وغیرہ درود پاک یہ سب زبان سے ہی ہوگا. جو میں کفل مدینہ منائیے, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل ایام کفل مدینہ 72 گھنٹے انشاءاللہ 3 دن کا. تو جو میں کفل مدینہ منائیے, ایام کفل مدینہ منائیے بابا, یہاں والے بھی ساتھ دیں گے بابا انشاءاللہ 3 دن بابا کے ساتھ 72 گھنٹے کا یوم ایام کفل مدینہ. اللہ کون کون بابا, یہ بہت سارے اسلام ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کا وہ نیت دل میں ہو تبھی ہاتھ اٹھانا, ورنہ کھوٹا کھوٹا آپ نہیں اٹھانا. کھوٹا جس کے خلاف ایران جنگ ہو چکا ہے بپا. یہ جزولی کابینہ ڈیر کی سندھ والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ, اچھا میں یہ مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہیں شاید یہ کفر مدینہ وغیرہ کے حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہ ہو, زبان کے احتیاطوں کے حوالے سے حدیثوں میں بہت سارا مواد موجود ہے, اور زبان کی بے احتیاطیوں سے جو نقصانات معاشرے میں ہو رہے ہیں اس کو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. گھروں میں جو لڑائی جھگڑے زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے جو ہو رہے ہیں اسے بھی سمجھا جا سکتا ہے. ماں باپ بھی تنگ ہیں اولاد کی زبان درازی کے حوالے سے, تو زبان کا درست استعمال اور اس کو گناہ سے, فضولیات سے اور برائیوں سے بچانے کے حوالے سے جو ہمیں جو ترغیبات ملی ہوئی ہیں اسے اس معاشرے میں عملی جامہ پہنانے کے لیے اگر ہم نے زبان کی احتیاط کو اختیار کرنے والی تحریک کفل مدینہ جس کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کہتے ہیں اگر اس کو اختیار کر لیا تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے بہت ساری خرابیاں اور برائیاں, لڑائی اور جھگڑے اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے. لہذا ہر ایک کو, جتنے بھی سب مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا حاضرین ہیں, ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ اس اہم ترین تحریک جس کو زبان کو کفل مدینہ بھی کہتے ہیں اس میں شامل ہوں اور کوشش کریں یہ ماہ میں ایک مرتبہ یہ ایک موقع اسپیشل خصوصیت کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ ہم زبان کے حوالے سے پہچانے. عموماً دنیا بھر میں ڈے منائے جاتے ہیں, فلاں ڈے تو مدر ڈے تو فادر ڈے تو فلاں ڈے تو یہ کیا وہ اس معلومات یعنی اس جو عنوان دیا اس عنوان کی معلومات, واٹر ڈے کو مناتا ہے تو کوئی لیبر ڈے مناتے ہیں, کوئی مطلب مختلف دن منائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو دعوت اسلامی نے ہمیں یوم کفل مدینہ دیا ہے کہ ہم یہ مطلب ہر ماہ کی پہلی پیر کو یہ منائیں تاکہ زبان کی احتیاطیں, زبان کی اہمیت, بولنے کی متعلق کیا کچھ ارشادات ہمیں دیے گئے ہیں ان سب کا پتہ چلے. اور اس طرح مطلب ہمارے یہ کارڈ وغیرہ کارڈ بھی دیا جاتا ہے, ہم کارڈ لگائیں کہ اس پہ بھی جیسے کہ لکھا ہوا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. اب یہ دیکھیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, خاموش رہے. امیر اہل سنت کا یہ جو کارڈ ہے اس پر لکھا ہوا جو چپ رہا اس نے نجات پائی, اور یہ ترمذی شریف کا حوالہ اس سے موجود ہے. میرے پاس جو کارڈ ہے اسے بخاری شریف کا حوالہ موجود ہے, اور دونوں میں ایک خوبصورت مدنی پھول موجود ہے. ایک چپ, ایک چپ, ایک چپ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہر خاص ہوا, یعنی کوئی یہ نہ سمجھے یار یہ دعوت اسلام والوں کا اپنے اندر کا کوئی طریقہ کار ہے. پورے معاشرے کو درست کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے زبان کو کفل مدینہ. اگر یہ زبان قابو آ جائے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں کے اوپر قابو پانا آسان ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بشیر خان, نیئر مانچسٹر, انگلینڈ, یو کے. بابا جان کی خدمت میں سلام عرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان جتنے آپ کے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان بھائی, مدنی چینل والے جتنے بھی ہیں, مناظرہ دیکھنے والے, ان سب کو میرا بہت بہت دوبارہ سلام اور دعا. بابا جان, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان ایک عرض ہے کہ میں نے کچھ مہینے پہلے آپ کو اپنی خواب میں دیکھا, تو میں نے آپ مجھے اپنے گلے لگا رہے ہیں اور میں آپ کے دائیں اور بائیں گردن پر بوسے دے رہا ہوں, لیکن میں نے ایک اور کوشش کی ہے, میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر دل کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے آپ کے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ میں نے خواب دیکھا اور میری آنکھ کھل گئی. بابا جان کوئی مہربانی کر کے اس کو مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبیر بیٹھے ہوئے دیکھو کیا تعبیر کرتے ہیں. بہرحال آپ جیسے خواب میں کسی اچھے آدمی کو دیکھتے نا تو اس کی تعبیر اچھی ہوتی, اور میں اچھا آدمی نہیں ہوں, کسی اچھے آدمی کو خواب میں دیکھا نہیں ہے اس کی تعبیر کیا ہو. مؤبر ہی تعبیر کر سکتا, میں تو تعبیر کا فن جانتا نہیں. مؤبر تعبیر جاننے والا, تعبیر بیان کرتے ہیں جو مؤبر. اچھا یہ باپا جو انہوں نے ابھی جو مانچسٹر سے انہوں نے کال کی تھی, اب انہوں نے کہا کہ مدنی چینل کے جو تمام ناظرین اور حاضرین جو ہیں ان سب کو میں سلام کرتا ہوں, تو کیا ان سب پر سلام کا جواب دینا واجب, اور اتنی آواز سے جواب دینا واجب کہ یہ جو سلام کرنے والے اس تک بھی پہنچا؟ بھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے کہا کہ سلام یوں کرے پھر جواب یوں دے, تو کیا یہاں اس کو کیا کریں؟ اب اس نے تو سب کو سلام کر دیا کہ ہم سب مل کے جواب سلام کا جواب دیں. مانچسٹر آواز پہنچا, مانچسٹر آواز پہنچا ہے, اسکرین پر بھی بیٹھے ہوں گے نا آواز سننے کے لیے. کیا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے وہ مدنی اسلائی بھائی, رہنمائی فرمائیں گے ان شاء اللہ. سجاد بھائی یہ جو سلام کیا ہے انہوں نے, پہلی بات تو یہ کہ ریکارڈڈ سوال تھا, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو یہ مانچسٹر تک پہنچانا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی سلام کہنے کا بولتا ہے کہ اس کو سلام پہنچا دیجئے, تو اس صورت میں اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا, وعلیکم السلام. اسی طرح اگر کوئی لکھتا ہے خط میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اس کا بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا, یا تو زبان سے وعلیکم السلام کہہ دیا جائے گا, یا پھر جو تحریری جواب اس کو دیا جائے گا اس صورت میں اس کا جواب لکھ دیا جائے گا. یہ ارشاد فرمائی گا, عموماً ہمیں موبائل پر جو ایس ایم ایس آتے ہیں اس کے اوپر لکھا تھا سلام بس. اب یہ سلام کا جواب میں لکھ کر بھیجوں اس کا کیا حکم ہے, اور میں یہ پڑھ کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی زبان سے کہہ لوں تو کتنا, تو کیا, اور میں اپنا زبان سے بولوں نہ لکھ کے بھیجوں کچھ بھی نہ کروں خالی سلام پڑھ لیا میں نے تو کیا؟ یہ تو میں نے عرض کیا نا کہ اگر کوئی تحریر میں لکھتا ہے سلام یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو جواب کی دو صورتیں ہی ہیں, کہ خود ہی کہہ لے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا پھر جب اس کو جواب لکھ رہا ہے تو اس میں سلام لکھ دے یا وعلیکم السلام لکھ کر بھیج دے. یہ واجب ہے؟ اس کا ذہن میں نہیں ہے میرے میں. بھائی عموماً یہ جتنے سلام ایس ایم ایس کے ذریعے یا اب تو جیسے ایس ایم ایس اور ای میل یہ زیادہ تر استعمال ہے دنیا بھر میں, تحریری مکتوب یا تحریری لیٹر جس کو کہتے ہیں رائٹنگ لیٹر, اس کا شاید اتنا رجحان نہ رہا ہو, پھر بھی اس طرح کا بھی مطلب سلسلہ رہتا ہے. تو آیا جس کو یہ تحریر ملی چاہے ایس ایم ایس کے ذریعے ملی, ای میل کے ذریعے ملی, یا کسی اس طرح کی چیز کے ذریعے ملی, تو اب اس کا وہیں بیٹھے بیٹھے تحریری طور پر یا زبانی طور پر جواب دینا واجب ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اب کیا فرما؟ سلام تحجت جو کیا جائے, یعنی ملاقات کے لیے جو سلام کیا جاتا ہے اس پر تو جواب واجب ہے. ٹھیک. اور یہ تحریر ویسے تو الخط نصف الملاقات, اور خط جو ہوتا ہے وہ آدھی ملاقات, یہ محاورہ ہے. اور خط میں جو سلام ہو اس کے جواب کا حکم بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے, اگر یہ دیکھ لیں نا بہار شریعت میں, کہ زبان سے دے دیا تب بھی ہو جائے گا جواب, اور لکھ کر جواب دے تب بھی ہو جائے گا, لیکن پھر زبان سے دینے کو کہنے کا زیادہ مناسب لکھا ہے, کہ پتہ نہیں تحریر پہنچے نہ پہنچے کب پہنچے, تو زبان سے آدمی جواب دے دے. اس میں بہار شریعت میں خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے, اور یہاں جواب دو طرح ہوتا ہے, ایک یہ کہ زبان سے جواب دے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے. مگر چونکہ جواب سلام فوراً دینا واجب ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا، تو اگر فوراً تحریری جواب نہ ہو، جیسا کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فوراً ہی نہیں لکھا جاتا، خواہ مخواہ کچھ دیر ہوتی ہے، تو زبان سے جواب فوراً دے تاکہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ یہ تحریر کا جواب بھی واجب ہے جی، سلام جس نے لکھ کر کیا، تو اسی طرح ایس ایم ایس میں بھی سلام لکھا بھی ہے، یہ سلام ہے یا سلام ہے؟ ابھی انگلش میں لکھتے ہو بھائی، ایل ایم، انگریزی زبان میں کوئی بھیجا نہیں ہے، بھیجے گی مطلب تھوڑا یوں نہیں ہے، کیوں ہلکا؟ مطلب سلام پڑھو تو بھی صحیح ہے، سلام پڑھو تو بھی صحیح ہے، نہیں ایس کے بعد اے آیا تو زبر پڑے، اور لام کے بعد اے آیا تو وہ علی مدہ پڑے، اور یہ تو ویسی زبان ہے غریب و جیب، تو اب یہ پتہ نہیں ہے سلام، اگر جیسا کسی نے سلام علیکم کا تو جواب تھوڑی واجب ہوگا، پتہ نہیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ واجب نہ ہو، اور یہ مولانا بتائیں گے ہم کو، تو یہ انگریزی میں السلام علیکم لکھا تو عین تو اس میں ہے نہیں، جب عین نہیں ہے تو معنی کا فساد تو بظاہر لگ رہا ہے، ورنہ مومن بنے گا۔ یا میں یہ بابا ضرور عرض کر دوں گا کہ رومن لینگویج جو ابھی جو متعارف ہو رہی ہے، رومن لینگویج ہمارے جو جو ابا ہمارے جو رسالے مقصود المدینہ پر، رومن لینگویج خود اپنے ایک وہ انداز پر چلتی ہے، اور کس اے کو کیسے پڑھا جائے گا اس کے اوپر نشان لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہ یہ پوری لینگویج کی پوری ایک اس کی علامت ہے، اس کا ایک ہمارے مقصود المدینہ نے جو رسالے شائع کیے ہیں اس میں سارا لکھا ہوا ہے، مگر چونکہ یہ بھی ایک ایسی زبان ہے جس کو سیکھا نہیں گیا، اور نارملی طور پر یہ انگلش ورڈ کو رومن کے طور پر لکھا جا رہا ہے، جبکہ رومن ورڈنگ ہی الگ ہے اور وہ ہمارے استعمال میں نہیں آتی یہاں لکھنے میں، اس لیے یا پڑھنے وغیرہ جو آپ جو جس اشکال کو ارشاد فرما رہے ہیں یہ درست ہے، لیکن اگر وہ چیز جو سیکھی ہوئی ہو نا کہ آئین یہ رومن میں آئین کیسے ہوگا، تو وہ اس میں انہوں نے نشان دیا ہوا ہے مگر اس کا استعمال نہیں ہے، اب کیا کریں پھر؟ اب پھر بھی دیکھو نا یہ بہرحال تحقیق طلب بات ہے، کہ میں اس میں سنجیدہ ہوں کہ انگریزی میں یا گجراتی میں سلام غیر عربی میں سلام لکھا تو آیا اس کا جواب واجب ہوگا یا نہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے، جیسے کہ اب السلام علیکم میم پر پیش نہیں پڑا، السلام علیکم کا تب بھی جواب واجب نہیں، اس طرح وہ سلام تو آج کل کرتے ہی اکثریت غلط سلام کرتی، ان کا جواب کیسے واجب ہوگا؟ سلام السلام علیکم، اب یہ کیا مطلب اس کا جواب کون سی زبان بول رہے مارکیٹ میں؟ وعلیکم السلام، پیچھے رہنے والے تھوڑی ہے، جیسا آئے گا ویسا دے دیں گے، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، جیسا آئے گا ویسا جائے گا، تو یہ باہر کا اپنے کا یہ دونوں ایک طرح کے ہوتے ہیں، تو اسلام میں جو سلام سکھا نا اگر اسی طرح سلام کیا جائے اور معنی فاسد نہ ہو، اس طرح کے مخارج ادا کرے جس کو علماء نے باقی رکھا، تو ظاہر ہے وہ اس کے جواب کی صورت سمجھ میں آتی ہے، ورنہ اب یہ السلام علیکم نے سلام علیکم نے تو پتہ نہیں، ایک تھوڑی تلفظ ہے، ہزار تلفظ ہیں، جنت و مکہ مقام ہوں، دوزخ و حرام ہوں، ان کے باپ کی عربی ہے، عربی کا بھی کنڈا کر دیتے ہیں بولتے ہیں، تو یہ اس کے جواب بات اور اس کو کون دے گا، کیا جواب دے اس کا؟ تو وہی ہے کہ وہ سامنے والے بھی صحیح ہوتا ہے، وہ بھی جواب ٹھیک ٹھاک دیتا ہے، آپ کے بچے میرے غلام بولتا ہے، پھر وہ تو سامنے مسکرا بھی رہا ہوتا ہے، قبول ہے، تو اسلام میں سلام سکھا ہے وہی درست ہے، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، اگر رومن میں بھی اور جی جی سجادہ فرمائیں، اگر رومن میں بھی صرف لفظ سلام کہہ دیا تو سلام تو اس صورت میں بھی ہو جائے گا, اور اگر رومن میں لفظ سلام جو ہے وہ جو زبان سمجھنے والا ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کے لکھنے کا, اس میں بھی اگر سلام سمجھ میں آ رہا ہے تو اس صورت میں بھی جواب واجب ہوگا. تو صرف لفظ سلام سے بھی تو سلام ہو جاتا ہے اگرچہ علیکم نہیں لکھا, مگر اس سلام نام ہے نا. اس میں تو مجھے مطلب جو پوچھنا ہے آپ سے, سلام نام بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور پھر علیکم کا عین نہیں ہے اس میں. صرف سلام سے بھی سلام ہو جاتا نا بابا. جی ہاں سلام سے سلام تو ہو جاتا ہے, لیکن سلام یہ لکھتے سلام میں پڑھا جاتا ہے سلام, یہ ہے. صحابی کو پڑھے تو میرا خیال اس کو اجازت دے دینی چاہیے, انگلش والوں کو چاہیے کہ اجازت دے دیں. تو یوں کنفیوژن ہو رہا ہے تھوڑا, جیسے ہماری گجراتی زبان میں بھی یہی عادت ہے, اس میں بھی عین نہیں ہے, الف اور عین اور حمزہ سب کا ایک ہی ہے. ا امبادی نو جل جلالو امبادی وہ سجا سجا ہاتھی ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں, اس کے اوپر لگی ہوتی. مبارک پور انڈیا سے جو فتویٰ آیا ہے اس میں یہ تھا کہ عین حا خا یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں ان کی صحیح طرح تعبیر رومن میں نہیں ہو سکتی, تو اسی لیے اس کے لکھنے کی بھی ممانعت فرمائی تھی کہ جو ہے وہ اس کو لکھا بھی نہیں جائے گا کیونکہ ان کا صحیح تلفظ جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں اگر ایسی عبارتیں ہیں یا علامتیں ہیں یا طریقہ رائج ہے کہ جس سے اہل زبان یہ سمجھ لیتے ہوں کہ یہ ہا ہے یا خا ہے, تو پھر اس صورت میں لکھنے کی اجازت دی تھی. تو اس کا مطلب تو ہے کہ موجودہ انداز میں السلام علیکم لکھنے کا وہ لکھنا ہی میرے لیے نہیں ہے, تو جواب کہاں سے واجب ہوگا؟ یہ قرآنی الفاظ تھے اس پر نہیں منع کیا گیا, جیسے انشاء اللہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس سے روکا گیا یا ہر اس طرح کے لفظ سے روکا گیا ہے؟ اصل میں تو قرآن پاک کی تحریف معنی کی تحریف تھی, اس لیے ان سے بھی روکا گیا, اور جو دیگر الفاظ ہیں یعنی کہ قرآن کے علاوہ تو اس میں بھی یہ بیان فرمایا کہ چونکہ اس میں تحریف جو ہے وہ لفظی کی وجہ سے معنی کا فساد ہے تو بہتر یہ ہے کہ ان میں بھی نہ کیا جائے ایسا. اور جیسے محمد صلی اللہ تعالی وسلم, اور کسی کا نام محمد ہے غلام محمد ہے تو اس میں بھی تو وہ مسئلہ تو ہے اس میں بھی. اور یہ انگریز تو اس کو محمد کو محمد اور ڈی بولتے ہیں, ممدن ممدن بولتے ہیں, ممدن محمد معاذ اللہ. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ نام تو بگاڑنا ہے اس میں, تلفظ بگاڑا نا اس نے. یہ بابا جس کا نام لیا نا اس طرح جس نے کسی نے بھی لیا, کیونکہ انگریزوں میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو ان کے درست نام سے نہ بلایا جائے نا تو باقاعدہ یہ نوٹس لیتے ہیں, سوری پلیز آپ میرا نام پراپر لیں. تو جس کا نام انہوں نے لیا وہ اگر انگریز نے اگر اپنے انگریزی انداز میں اس نام کو اب اس انداز سے لیا کہ وہ نام کا پورا طریقہ کار تبدیل ہو گیا, اس کی پروناسیشن ہی تبدیل ہو گئی, اس کی وہ آواز اس کی تبدیل ہو گئی, اور وہ ساؤنڈ اس کا چینج ہو گیا, تو اس طرح جس کا نام لیا گیا وہ اس کو روکتا کیوں نہیں ہے کہ ایکسکیوز می پلیز کر کے جو بھی انگریز ہے اس کو کہہ دیجئے کہ میں تم میرا نام آپ پراپر انداز سے لیں اور میرا نام یہ ہے, اس کو پریکٹس کرائے, کیوں نہیں لے گا؟ یہ عموماً بعض لوگ انگریز ٹائپ کے بھی لوگ یا اور بھی کئی سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام کوئی غلط لے لیں تو اس کو درست کرواتے کہ میرا نام ایسے نہیں ہے, آپ درست نام لیجیے. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہاں اس طرح جیسے باپا نے فرمایا اگر کسی کا کوئی یہ اس طرح نام لیا جا رہا ہے تو وہ نام کو درست کروائے, بلکہ وہ پھر خود اپنے نام کو بھی تو اسی طرح لیتا ہوگا, ان کے دیکھا دیکھی ان سے اس سے بھی کوئی پوچھتا ہوگا تمہارا نام کیا ہے, تو انگریز کو اپنا نام بھی ایسے ہی بتاتا ہوگا جیسے وہ نام لیتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, جذبہ آپ بھی نہیں ہے سیکھنے کا اور ذہن بھی نہیں ہے. رومن اردو میں, رومن انگلش میں اب کافی چیزیں شارٹ فارم میں بھی لکھی جا رہی ہیں. انگلش السلام علیکم کو اے او ایل لکھ رہے ہیں, یعنی اس سے مراد ہے السلام علیکم. تو پہلے تو سلام لکھا جاتا تھا, اب یہ لکھا جا رہا ہے. تو یہ کافی شارٹ فارم. جواب کیسے واجب ہوگا؟ اللہ بہتر جانے, وہ علماء فرمائیں. اس سے جب وہ السلام علیکم میں جب عین ہے نہیں تو جواب پتہ نہیں کیسے واجب ہوگا. علماء جیسے فرمائے. نہیں بابا یہ تو سلام ہی نہیں ہے, اے او اے تو سلام ہی نہیں ہے. جی محمد کا ایم جب سے ہوش سنبھالا تب سے دیکھ رہے ہیں, محمد کے ایم لکھتے ایم زیادہ کر ڈی بڑھا دیتے, ایم ڈی کر دیتے, اور ذرا جذبہ کا ایم او ایچ ڈی کر دیتے. پورا قرآن شریف مسئلہ یہ تھوڑا سا مزید واضح کر دیں تاکہ ہمارے, چونکہ یہ کروڑوں کا ہو سکتا ہے اس طرح کا استعمال ہو کہ موبائل فون میں جس طرح یہ سلام چاہے رومن میں انگلش میں لکھ کر بھیجتے ہیں, کیا اس صورت میں میسج پڑھنے والے پر جواب دینا, اسی وقت زبانی جواب دے دینا یہ واجب ہے؟ رومن کا حصہ فرما رہے ہیں یا اردو میں؟ مثال کے طور پر ایس اے ایل اے ایم کر کے عموماً اس طرح لکھ کر بھیجے کسی نے سلام, تو کیا یہ ورڈ پڑھ کر پڑھنے والے کو وعلیکم السلام کہنا اس وقت زبان سے کیا یہ واجب ہے؟ کیونکہ مسلمان تو اس کا لفظ سلام ہی پڑھے گا اور انگریز اس کو سلام پڑھے گا, جہاں تک میرا گمان غالب ہے. اب نارملی بابا اس وقت جو مسلمان کمیونٹی ہے نا جو یہ جانتی ہے اس کو یہ سلام پڑھتے ہی سلام ہے. اب وہ سلام اسے پڑھا ہے کیونکہ جب اسے میسج پڑھا تو دیکھا تھا سلام, مقصود بھی یہی ہے کہ سلام سلام. تو اب وہ اب کیا اس کو اسی وقت, کیونکہ ہمیں گناہ سے بچانا بھی تو ہے نا, تو کیا پڑھنے والے پر اس وقت جواب دینا زبانی طور پر یا تحریری طور پر کیا واجب ہے؟ یعنی یہ بات تو طے ہے کہ اگر یہ سلام اردو میں ہوتا تب تو واجب ہوتا, اسی طریقے سے اگر یہ سلام, بات یہ آ رہی ہے کہ رومن میں جب لکھے گا تو اس کا مفہوم بگڑ جائے گا اور صحیح پڑھا نہیں جائے گا, اس وجہ سے یہ سلام رہا یا نہیں رہا, اسی وجہ سے اس کے جواب کے اوپر کلام آ رہا ہے کہ واجب ہوگا یا نہیں. عموماً جو ہاں عموماً انگلش میں جو لکھا گیا ہے وہ باپا جو فرما رہے ہیں کہ جب اس کو انگریز پڑھے گا تو وہ اس کو سلام پڑھے گا, سلام نہیں ہوگا. واجب جو ہے وہ سلام کا جواب دینا واجب ہے, سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ رائج ہو چکا ہے کہ اس کو سلام ہی پڑھتے ہیں اور لکھنے والے کا مقصود بھی سلام ہی تھا, تو بہتر تو یہی ہے کہ جواب دے دے اگر گناہ سے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بچنے کا جو معاملہ ہے تو اس میں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا جواب دے دے. مزید اس کا مفتیان کرام سے مشورہ کر لیں گے. قرآن میسج جو ہے نا, میسج کا تھوڑا سا یہ ہے کہ بابا انگلش میں جو میسج میں بعض وقت اردو میسج ہوتا ہے, عربی میں بھی میسج ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ اب مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا, اس وقت ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہو کہ ایک میسج جو میں نے لکھا انگلش ورڈنگ کے اندر, وہ اگر سو سوا سو اس میں ورڈ ہیں تو ایک میسج بن جاتا ہے, لیکن جب اتنا ہی میسج یا اتنا ہی ایسے میں اس میں اردو یا عربی میں لکھتا ہوں تو وہ تین یا چار میسج بن جاتا ہے. یعنی کہ ایک بھیجنے کے بجائے جب اردو میں بھیجے گا تو وہ چار میسج کہلائے گا اور اس کو چار میسج کے چارجز لگیں گے. تو اس کی وجہ سے بھی شاید ایک تعداد ہے جو اردو یا عربی لکھنے میں سستی بھی کرتے ہوگی, ویسے ٹائپنگ پر اس کا ہاتھ بھی نہیں جمع ہوا ہوتا لیکن کیونکہ ذہن ہی نہیں ہے تو اور ہر موبائل کے اندر اردو یا عربی آئی پیڈ وہ کی پیڈ کی سروس ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا اب یہ بھی کیا کہہ سکیں گے پھر وہ سلام نہ لکھے ایسے ہی میسج بھیج دیں؟ کیونکہ یہ میں جو آپ سے اس وقت جو کر رہا ہوں نا یہ سمجھے کہ یہ شاید کیونکہ میری معلومات کے مطابق اس وقت اگر میں فل تعداد نہیں بھی کہتا تو کروڑوں مسلمانوں کے ہاتھوں میں سے موبائل ہیں جو اور کثرت سے کا استعمال ہے, اور یہ اس وقت شاید بالکل ایک عوامی موضوع ہے جس کو ہم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کئی ایسے ذہنوں میں ہو سکتا ہے سوالات پیدا ہوتے بھی ہوں. تو اس کا حل اگر ہمارے ناظرین حاضرین کو مل جائے نا تاکہ یہ اس پر عمل کریں. یہ دیکھیں نا سجاد بھائی, معلومات کر کے کب تک جواب دے, ایسا نہ ہو کہ ہم ناظرین کو ان کے رحم و کرم پہ. کل مذاکرہ ہے انشاءاللہ, کل کل پھر آپ کی زیارت میزبان ہو جائے گی انشاءاللہ, کل ہماری رہنمائی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. سجاد بھائی اس سے متعلق جتنے بھی سوالات بنتے ہیں نا آپ کے ذہن میں بھی کئی سوالات ہوں گے, ایک عوامی طور پر پتہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے میں اور نہ لکھنے میں کیا کیا مسئلہ, کیا کیا لکھنا چاہیے کیا کیا نہیں لکھنا چاہیے. انشاءاللہ انشاءاللہ کل صلو علی صلی اللہ علیہ وسلم. بابا یہ انٹرنیٹ پر جو ہے وہ رومن میں انگلش جو ہے وہ بات سافٹ ویئر میں آ گئی ہے, قرآن پاک کو رومن میں لکھا گیا ہے, تو اگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی اس کی بھی وضاحت ہو, ناجائز ہی ہے, حرام ہے اس طرح, اور اس پر پڑھنا بھی, لکھنا تو ناجائز ہے, تو اس پر پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا؟ اصل میں یہی ہے کہ تحریف لفظی سے تحریف معنوی ہو جائے گی کہ پڑھنے والا اس کو کچھ اور ہی پڑھے گا, یہ تو حرام ہی ہے. تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ بدل جائے گا نا, جب لفظ بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس کی مثال دیتا ہوں, جیسے کسی نے لکھا کیو یو ایل کل, اب کوئی اس کو کل پڑھ رہا ہوگا کوئی اس کو کل پڑھ رہا ہوگا, اگر کل پڑھ رہا ہے تو اس کا معنی ہے آپ فرمائیں, اور کل پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کھائیں, یہ تبدیل ہو گیا نا. تو لفظ بدلا کل سے کل ہوا تو معنی بھی بدلا, تو تحریف لفظی یعنی لفظ بدل گیا اور تحریف معنوی یعنی معنی بدل گیا. تو چونکہ اس میں لفظ بدلے گا جو منزل من اللہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا وہ کلام ہے, اب جو یہ پڑھ رہا ہے تو یہ جب پڑھنے جائے گا تو یہ لفظی غلطی کرے گا, تو وہ نہیں پڑھ رہا جو اللہ نے نازل کیا ہے. تو اس لیے رومن قرآن پاک یہ تو مطلب نہ پڑھنے کی اجازت نہ اس کو لکھنے کی اجازت, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے کہ پڑھیں بھی نہیں. بہت پیاری وضاحت فرمائی آپ نے ماشاء اللہ. اب یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ ہم کو نہیں آتا مجبوری ہے, تو آخر پیسے گننے بھی تو نہیں آتے تھے آپ کو, کیسے سیکھ لیا آپ نے؟ پچھلے اللہ کا کلام بھی پڑھنا سیکھ لو, کوشش کریں گے تو آپ دیکھو نا اتنی ڈگریاں جمع کی آپ نے. میں جبھی تو بولتا ہوں کہ لوگ ان کو بولتے ہیں یہ پڑھے لکھے ہیں, اور قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تو میں پڑھا لکھا کیسے بول دوں اس کو؟ پڑھا لکھا وہی ہے جس کو قرآن کریم پڑھنا آئے, قرآن و حدیث آئے, کوئی اللہ رسول کی باتیں اس کو معلوم ہو, ان میں دین ہو, اس کے بعد وہ پڑھا لکھا ہے, مطلب دنیا میں اعتبار کے بارے میں پڑھا لکھا اسی کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں, تو سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے قرآن کریم سب کو سیکھنا چاہیے, یہ دلیل قیامت کے دن نہیں چلے گی کہ ہم کو آتا نہیں تھا اس لیے ہم رومن پڑھتے تھے. رومن میں پڑھیں گے تو چونکہ وہ غلط ہوگا, تو غلط پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے, اس وجہ سے غلط پڑھنے کا آپ نے سیکھا نہیں, کوشش نہیں کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 11 بج چکے ہیں, کوئی بغداد شریف کے قرآن اندازی شروع میں ہو گئی ہو تو پتہ نہیں مجھے جی, یا شروع میں کچھ کر لیا کریں یا سارے شروع میں اٹھا لیا کریں 9 بجے کے بعد. اب تو وہ بہت آسانی ہو گئی ہے, اٹھا کر پھر بھلے اعلان آخر میں نہ موقع کریں یا بیچ میں کریں. ابو جی بپا جی بہن بابو بھی تشریف لے آئے ہو. سبحان اللہ نظارہ ہو درباری کا غوث اعظم سبحان اللہ پرچیا بھی گیا ہے بابو گیارہویں کا مہینہ سبحان اللہ دکھانی لگنبد دکھا سے آزم دکھانی لگنبد دکھا سے آزم دکھانی لگنبد دکھا سے آزم دکھانی لگنبد دکھا سے آزم نظارہ ہو دربار کا سے آزم نظارہ ہو دربار کا سے آزم ماشاءاللہ یہ روزانہ انشاءاللہ بغداد شریف کے ٹکٹ انشاءاللہ امید ہے کہ ترکیب بنے گی انشاءاللہ شاء اللہ یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ روزانہ ہی بن جائے گی میں کتنا خرچہ آتا بتا دو تو ناظرین اس کا پاکستان سے بابا 90,000 روپے جو کیونکہ یہاں پر ویزا اور اس کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے جو ہمارے ٹریولنگ ایجنٹ لے جاتے ہیں تو معلومات کی تھی تو 90,000 روپے جو ہے وہ اس کا خرچہ ہوتا ہے کتنے دن کا ہوتا ہے سفر تقریباً 14-15 دن کا بابو بتا صرف 90,000 روپے صرف 92,000 کے وہ سارے دیوانے مندی چینل میں ہو سکتے ہوں گے کئی دیوانوں کو غوث پاک کے دربار کی حاضری کی سعادت مل سکتی ہے وہاں نہ آئیں گے یار باپا نے آپ کو چاہیے کتنے اصل میں میرا یہ عرض کرنی بھی تھی باپا سے کہ چونکہ اسلامی بہنوں کی بھی جیسے قرآن دازی کا سلسلہ ہوتا ہے تو اگر جو اس میں جو ہمیں ہفتہ ملے گا اگر اس میں بھی اسلامی بہنیں کو بھی اگر بغداد شریف کا ٹکٹ دیا جائے محرم کے ساتھ نہیں نہیں درگاہوں پہ نہ جائے اجازت نہیں ہے بارگاہ رسالت میں وہ سرکار کے روزے بھیجا سکتی ہے ماشاء اللہ ان کو مدینے بھیجو گا سبحان اللہ لبیک جزاک اللہ ابا ابھی جو سلام کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو سلام کے حوالے سے کچھ سجاد بھائی یہ ہمارے دارالافتاء لاہور سے یہ تحقیق ہوئی تھی کہ سلام جو انگلش میں لکھا جاتا ہے تو یہ دوبارہ ذرا فرمائے گا آواز ذرا صحیح آ جائے ہم تک لفظ سلام جو انگلش میں لکھا جاتا ہے رومن میں سلام اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہے یہ دارالافتاء سے فتویٰ اس کا جاری ہو چکا ہے تو ابھی تقریباً ہمیں 7-8 ٹکٹ کی ضرورت ہے ابھی تو نگران شورا اگر ابھی اللہ نے چاہا تو ایسے میں آ جائیں گے یار انشاءاللہ اسی امید تو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ چونکہ مدنی یہ چاند نظر آ گیا ہے اور روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے عمرے کے بھی ٹکٹ کے حوالے سے اور بغداد شریف کے ٹکٹ کے حوالے سے بھی اور پھر اس بار یہ بھی ہے کہ جنہوں نے 12 مدنی مذاکرے ربیع نور میں اور 11 یہ تو ان کی بھی حاضری کا سلسلہ باپا جاری ہے جن میں حج کا بھی قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ اب یہ 11 نام نکالے گئے ہیں جس میں 6 کورسز کے اسلامی بھائی ہیں 5 جو ہیں اس میں جو عام دیگر اسلامی بھائی ہیں ان کو شامل کیا ہے سوالات چلائیں بابا نام لے کر آگے نہیں بلاؤ گے سبحان اللہ بابا ایک وقت تھا کہ آپ ایئرپورٹ پہ آپ کو دیکھا تھا کہ آپ یہاں سے بغداد شریف روانہ ہوئے تھے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تھے حاضر ہوا تھا. جی بابا, تو بغداد معلیٰ کا وہ سفر بھی آپ کا جس کا تذکرہ آپ نے اپنی تحریر میں بھی کیا ہے بابا, ایک مرتبہ پھر کوئی ایسی صورت ہو جائے بابا تو بغداد معلیٰ آپ کے ساتھ حاضری ہو جائے ہماری. چل بغداد ہے نا, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد, بغداد چلو بغداد. پہلی جو پرچی ہے وہ ہے مدرس کورس, ان کا تعلق ہے بہاول نگر تحصیل ہارون آباد, نام ہے محمد سجاد اتاری بن جعفر حسین. لبے کی آواز ایسی سنائیں کہ باپا تک بھی پہنچے. سبحان اللہ, آگے ہیں آل. تحصیل و ضلع میاں والی سے تعلق ہے ان کا, نام ہے محمد عرفان اتاری بن رفیع اللہ خان. آئے آگے, بغداد کی یاد میں رونے کی اجازت ہے. اللہ اللہ, تخصص فی الانجلیزیا, ان کا تعلق ہے مدینۃ الاولیاء ملتان سے, نام ہے محمد نعمان اتاری بن عاشق اتاری. یہ انجلیزیا کیا ہے؟ تخصص فی انجلیزیا یا انجلیزیا؟ انجلیزیا ہوگا, عربی میں, عربی میں گاف نہیں ہے نا. ماشاء اللہ. مدنی تربیتی کورس, اور تعلق ہے کوئٹہ بلوچستان, نام ہے بلال احمد بن نذیر احمد. بلال احمد بن نذیر احمد, بلال احمد بن نذیر احمد. درس نظامی, عالم کورس, فیضان مدینہ باب المدینہ, محمد خضر اتاری بن اللہ بچایا. محمد خضر اتاری, محمد خضر اتاری. مدنی چینل کی اسکرین پر 2:11 نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور گیارہویں کے ٹکٹ کا تذکرہ دیکھیے گا, گیارہویں بھی نظر آئے گی, بارہویں بھی نظر آئے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, گیارہ منٹ ہوئے مگر چینل کے اسکرین پر. اب جن کا نام ہے ان کا تعلق بھی ہب چوکی بلوچستان سے, مدرس کورس, نام ہے رحمت اللہ بن غلام نبی. آواز, سبحان اللہ. آل, یہ مدرس کورس میں سے ہمارے یہ کورسز کے 4 اسلام بھائی ہیں. اب جو دیگر اسلام بھائی یہاں حاضر ہوتے ہیں ان میں تعلق ہے باب المدینہ کراچی سے, نام ہے محمد اقبال بن نور محمد. ماشاء اللہ, ہمارے بزرگ اسلام بھائی, لبیک آواز آئی صاحب, ماشاء اللہ, مرحبا. ایک اور نام باب المدینہ کراچی, ان کا تعلق ہے گڈاب ملیر سے, اور نام ہے عبد الغنی بن عبداللہ. عبد الغنی بن عبد اللہ، عبد الغنی بن عبد اللہ موجود؟ لا موجود. سبحان اللہ. تعلق ہے باب المدینہ کراچی سے، نام ہے محمد رمضان بن محمد حیات. موجود؟ ماشاء اللہ. رمضان جوکھیو بن حیات ہے، تعلق ضلع ٹھٹھا میرپور ساکرو. ماشاء اللہ. پاپوش نگر باب المدینہ کراچی، نام ہے سید عارف حسین ولد واقف حسین. سبحان اللہ، یہ بھی ہمارا بزرگ اسلام بھائی سید عارف حسین ولد واقف حسین. باب المدینہ کراچی، ایک اور نام پیر کالونی سے تعلق ہے، عبد الرحیم اتاری. سبحان اللہ، لبیک آواز عبد الرحیم بھائی. یہ پیر کالونی کے بابا ڈویژن مشاد کے نگران. ماشاء اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں اسلام بھائی آٹھ جن میں ایک نام جو ہے وہ بغداد شریف کے لیے منتخب کیا جائے گا. امین بھائی، پرچی ڈالنے کا آخری وقت کیا ہے؟ نو بجے ہے سر. نو بجے نا، تو آپ کے پاس پرچیا کتنے بجے تک آ جاتی ہیں منچ پر؟ تقریباً ساڑھے نو بجے تک. آدھے گھنٹہ لیٹ کر نہیں بابا، یہ اگر ہم چاہیں تو نو دس بارہ پہ بھی آ جائیں گے. نہیں مطلب جیسے کہ نو بجے بند ہوا اسلام بھائی لے کر اندر پہنچ گیا، کون سی دیر لگے گی؟ ٹھیک ہے بابا، فوراً آ سکتی ہوں. ہاں تو یہ ہونا کہ ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد یا ایک سوال پورا ہوتے، جیسے ایک سوال ہوا جواب ہوا، جواب پورا ہوتے ایک پرچی. سبحان اللہ، مرحبا. پھر کچھ دیر کے بعد یا وقت کر لے پندرہ بیس منٹ میں یا سوال کا جواب پورا ہو گیا دوسری پرچی. گیارہ گیارہ منٹ کے بعد مگر اس جواب پورا ہو جائے. ہاں تو یوں اگر پرچی نکلتی رہے نا تو جو بھی ایک وقت ہو مناسب، گیارہ ساڑھے گیارہ کا جو بھی وقت ہو، اس وقت تک ایک ایک کر کے پرچی نکالتے رہے، نام لیتے رہے، اور آخر میں بھی اگر وہ جس کا نام نکلا، جسے گیارہ نام آ گئے، یہ ساڑھے گیارہ بجے تک چلتا رہے. اب جو فائنل پرچی نکلے گی اس کا بھی اس وقت دھواں ہونا ضروری ہے نا، تب نکل آئے گی تو ان شاء اللہ امید ہے کہ وہ ہوں گے. اس کی صورت یہ ہو کہ جیسے کسی سید صاحب کو ہم سونپ دیں گے اور ان کو بار بار بولنا نہ پڑے، وہ خود ہی اٹھا کر بڑھا دے آپ کی طرف اور آپ پڑھ کے نام سنا کر سہل بول دیں، یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ابو کی ذمہ رکھ دیتے ہیں بابا، ذہن نصیب. برابر، باپو کی ہم کو زیارت بھی ہوتی رہے گی. یہ مانا کی یہ مانو کی ترکیب ختم ہو جائے نا، بغیر مانے کی بھی زیارت ہوتی رہے گی تو مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا سب کی. الحق اللہ حسین نے کہا جو شاہ ہے کیا کیا کہوں تجھے. انشاء اللہ انشاء اللہ عز و جل. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اقبال اتاری ہے، میں چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں جاب کرتا ہوں ایکس رے ٹیکنیشین کی۔ میری امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے اور کتنے سانسوں میں پینا چاہیے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے کے نقصانات کیا ہیں؟ آب زمزم کا پانی نہ کہا جائے، آب زمزم کے معنی زمزم کا پانی، کھڑے ہو کر پینا سنت ہے، قبلے کی طرف منہ بھی ہونا چاہیے اور تین سانس میں چوس چوس کر پیا جائے، اور جو دعا مانگیں گے جس نیت سے پئیں گے وہ بر آئے گی، جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ تو آب زمزم کے پانی اور وضو کے بچے ہوئے پانی کے، وضو کا بچا ہوا پانی جیسے جبکہ برتن میں کیا، یہ نہیں کہ آپ مسجد کے وضو خانے میں نل میں وضو کریں، اب وہ جو ٹانکی میں بچ گیا تھا بولے وضو کا بچا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ لوٹے میں وضو کیا اور یہ پانی بچ گیا، اب یہ بھی کھڑے ہو کر پیا جائے گا، اس میں بھی شفا ہے، کھڑے ہو کر پینے سے پورے بدن میں سراش کر جاتا ہے یہ پانی، اس سے آب زمزم بھی تو اس سے بدن کے لیے مفید ہے، یہ طبن بھی مفید ہے۔ باقی پانی جو ہے نا یہ طبن نقصان دہ، کھڑے ہو کر بدن میں ان کا سراش کرنا، تو اس لیے ان کو بیٹھ کر پینا ہے۔ باقی وہی کہ تین سانس میں پیے، پھر قبلہ رو ہونا بھی اس میں وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ جب بھی بیٹھے بندہ قبلہ رو ہی بیٹھے، تو بیٹھ کر پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، تین سانس میں پیے، چوس کے پیے، یہ پانی کی سنتیں، دیکھ کر بھی پینا چاہیے کہ یہ بھی ادب ہے، اس کا سنت ہونا تو پتہ نہیں ہے مجھے، ادب ہے کہ دیکھ کر پیے کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ ایک صحافی نے مدنی چینل پر تاثرات بیان کیے تھے، اس میں یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ میری چھوٹی بہن جو ہے یہ مبلغہ ہے، اور ایک بار ہمارے گھر میں بجلی چلی گئی اور اس کو پانی پینا تھا، تو اس نے پانی بھرا اور پینا چاہا، لیکن تھا اندھیرا تو اس نے کوئی وہ اس کو روشنی دکھائی پانی کو، تو میں تو دیکھ کے پیوں گی، وہ صحابی نے بولا کہ اس نے کہا کہ یہ سنت ہے دیکھ کر پینا، تو میں دیکھ کر پیوں گی، تو اس نے جب وہ پانی میں لائٹ ماری تو وہ پانی کے اندر بچھو تھا چھوٹا سا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے کہ مجھے یہ سیکھنے کو ملا کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے، تو میں اس بچھو سے بچ گئی، ورنہ بچھو شاید پانی کے ساتھ میرے پیٹ میں چلا جاتا، خدا جانے کیا کیا تباہیاں مچاتا۔ تو خیر یہ پانی دیکھ کر پینا سنت کی کہیں صراحت نہیں معلوم، البتہ یہ کہ پانی کو ڈھک کے رکھنا چاہیے اور مشک سے منہ لگا کر نہیں پینا چاہیے، تو یہ انڈائریکٹ ایسا پتہ چلتا ہے کہ پانی دیکھ کر پیا جائے، تو اس کو ہم ادب کہیں گے کہ یہ آداب میں سے، اس کا مطلب ہے کہ طریق میں سے کہ اس کو دیکھ کر پیا جائے۔ سنت رسول اسی صورت میں کہا جائے کہ جب ہم کو کنفرم پتا ہو کسی فعل کے بارے میں کہ یہ واقعی سنت ہے، اس وقت تک ہم کو سنت نہیں کہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام کاشف ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ ہیڈ ڈریسر کی دکان ہے میری، تو یہ میں بالوں کے سوالات پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم بال وال کٹنگ کرتے ہیں، یہ بال جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تو بہت سے لوگ تندور والے بھی آ جاتے ہیں، بہت سے لوگ خریدنے بھی آتے ہیں، اور یہ تندور والے ہم سے لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے تندور وغیرہ میں لگائیں گے، ہم اس کو تھوڑا مضبوط کریں گے لگانے کے لیے، تو ہم لوگ ان کو فری میں دے دیتے ہیں، بال وغیرہ جو تندور والوں کو دینا صحیح ہے یا نہیں؟ دارالافتاء کے اسلامی بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ. بال وغیرہ جو انسانی جسم سے جدا ہوں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے. بیچنا اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. اسلام انسان کے جسم سے جو چیز جدا ہوتی ہے اس کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ دے رہے فری اور وہ تندور میں بھی ایک طرح کی تدفین ہو جاتی ہے اس کی گویا, تو تندور میں اس کو اس سے مضبوط ہوتی ہے مضبوط ہوتا ہے. لیکن اب تندور بنا دو مٹی سے ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, لیکن دفن کرنا تو نہیں کہا گیا نا. دفن کرنا تو بہار شریعت لکھا ہوا ہے کہ جو بھی چیز جدا ہو, ناخون ہے, بال ہے, حیض کا لتا ہے, یہ سب کا دفن کرنا چاہیے اس کو. اس لیے وہ تندور میں لگانے کا ظاہر اپنے قیاس سے کیسے جواب دیں. دفن ہوتا بھی نہیں ہے بابا, نظر آ رہے ہوتے ہیں بعضوں کا تو اس کے اندر نا کبھی کبھار, یعنی وہ شاید جس طرح بھوسا نہیں ہوتا بابا, یہ مٹی کے اندر ملا کے نا تو یہ جو کچے گھر ہوتے ہیں نا وہاں پر اس کا لیپ کرتے ہیں زمین پر, اور یہ جو تندور ہوتے ہیں یہ تندوری بھی کہتے ہیں پنجابی کے اندر اس کو, تو یہ اس کو لیپ کرتے ہیں نا, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مضبوطی کافی آ جاتی ہے. اب نفع اٹھایا اس نے انسانی بال سے, اب اللہ بہتر جانے اس کا جواز ہے نہیں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اگر اس کو بھی لکھ لے اس کو بعد میں جواب دے دیا جائے انشاءاللہ. میں جو بھی لکھا جائے اگر اس کا جواب دیا جائے اچھا ہے, رہنمائی کریں گے آپ ثواب ملے گا. دیکھو نا یہ بھی کوئی خوف خدا والا ایڈریسر ہوگا نا کہ اس نے یہ سوال کیا, اس کو کھٹکا ہوتا ہوگا نا کہ یہ بال ہم دیکھتے ہیں پتہ نہیں ہے جائز بھی ہے یا نہیں ہے. باپا اس میں اگر جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو اس کا نہیں پتا کہ تندور میں کس طرح استعمال کرتے ہیں, اب اگر یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ لپائی کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ آٹے کے ساتھ روٹی میں بھی چلے جاتے ہوں, تو پھر تو ان کا کھانا بھی جائز نہیں ناجائز ہے. اگر یہ روٹی میں انسانی بال ہے وہ دیکھ بھال کر کوئی بال کھائے تب تو سارے گناہگار ہیں, لیکن کھانے میں دیگر غذاؤں میں شوربے میں بھی بال ہوتے ہیں. عورتوں کے بال جھڑتے ہیں آج کل کیونکہ آج کل وہ صابن طرح طرح کے لگاتی ہیں, تو یہ کیمیکل اور یہ پھر وہ کیا بولتے ہیں صابن وہ شیمپو کہاں بابا صابن ہو گیا شیمپو بھی ختم نہ شیمپو ہو بھی شیمپو میں بھی کوئی جیسے اگر کبھی کسی کے یہاں جا کر باتھ روم میں جانے کا اتفاق ہو نا تو آٹھ آٹھ دس دس بوتلیں نظر آتی ہے, اس کو شیمپو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ تو شیمپو ہے کون سا پتا نہیں. باتھ روم کے اندر تو طرح طرح کا مطلب آئٹم آ گیا نا, تو یہ صابن تو مطلب آپ اس کو بھول جائیں, بال کے لیے اب شیمپو ہے بس. اچھا آپ یہ کیمیکل ہی ہوتے ہیں, یہ پگھلا ہوا صابن ہوتے ہیں جس کے پیسے زیادہ ہو. اچھا خالی پیسے کھینچنے کی بات ہے میں تو آڑس ہوتی ہے ہوتا مال تو ہوتا مال تو ہوتا ہوگا نا آسان ہوتا ہے یوں ہاں مطلب یہ پگھلا ہوا صابن نہیں سمجھ میں آتا ہے پگھلا ہوا صابن نہیں ہے شیمپو ہے جانور بنتا ہے مہنگا ہے بنانے والا ناراض ہو جائے گا کہ یار صابن کو ہو کر کے ہم لوگوں نے شیمپو بنا دیا. نہیں تو صابن دیکھو ایسا کہ صابن بنا کے پگھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بننا تو نہیں کہا پڑے گا ان کو. جن چیزوں سے صابن بنتا ہے انہیں چیزوں سے میرا گمان ہے شیمپو بنتا ہوگا, ایک دو آئٹم زیادہ ڈال کر اس کو لکوڈ کی صورت رکھتا نہیں ہے مگر جو ہے آئٹم اتنا مہنگا مہنگا بکتا دنیا میں خوبصورت بوتلیں اور یہ مطلب کچھ فرق ہوتا ہے پیسے کھینچنے والی بات ہے. اگر آپ کو ہاتھ صاف کرنا ہے تو کپڑے دھونے کے صابن ہے نا اس سے ہاتھ صاف ہوگا, یہ خوبصورت صابن آتے ہیں نا رنگ برنگی خوشبودار اس سے الٹے ہاتھ چکنے ہو جاتے ہیں پھر مزہ ہی نہیں آتا. کپڑے دھونے کا صابن ہوتا ہے نا اسے ایسے ہاتھ صاف ہوتے کاسٹک زیادہ ہوتا ہے آپ ہی چکناہٹ اور میل سب دھل جاتا ہے. آپ تو شہر میں رہتے ہو نا کیا ہے کیا مسئلہ ہے تو جنگل میں صابن ملتا ہے آپ شہر میں رہتے ہو شیر والا کے صابن کا استعمال نہیں کرے گا کپڑے دھونے کا صابن سے. اب آپ بولو گے کہ برتن دھونے والے وہ جو لکوڈ ہوتا ہے اس سے تم. میں اپنا کارنامہ بتاتا ہوں. یہ صابن کی جو کپڑے دھونے کے صابن کی کترن آتی ہے نا جی, کترن کے پیس لے کر چار پانچ پیس لیتا ہوں. یہ کترن رکھتے ہم لوگ گھر میں, ہمارے طریقہ یہ استعمال کا. یہ کترن لیتا ہوں پھر اس پہ وہ ربڑ بینڈ چڑھا دیتا ہوں پانی والا کر کے, تو یہ چپک جاتا ہے. تو یہ چپکنے کے بعد یہ بہترین صابن بن جاتا ہے. یہی نہانے میں استعمال کرتا ہوں, یہی ہاتھ دھونے میں استعمال کرتا ہوں. میرے اپنے معمولات میں سے یہ ہے. میں تو اس کو بڑا, میں نے روسا میل کاٹتا ہے نہیں کاٹتا ہے مقصود چکنا تو میل کی کاٹ ہے نا, خوشبو بھی چاہیے. سورج صابن پیسے زیادہ, اب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ گئے. یہ تو ہے, تو بس تو وہ شیمپو آ گیا. اب خدا جانے اور آگے کیا آئے گا. میں نام نہیں دیتا بہت کچھ. ابھی ابھی دو تین دن پہلے اسلام بھائی کچھ بیٹھے ہوئے تھے, اس طرح سمجھدار اسلام بھائی تھے. وہ کہ میرے کو شرم بہت آتی ہے, پوچھتا پوچھتا میں بھول جاتا ہے. بتاؤ کہ یہ جو میرے آٹھ آٹھ دس دس بوتلیں اسے اس نام کی باتھ روم میں دیکھی ہے نا کئیوں کے یہاں, یار یہ بوتلیں ہیں کیا؟ اس کا استعمال کیا طرح طرح کے اس میں نام لکھے ہوتے ہیں. یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کے آپ کا استعمال کیا ہوا بیسن دکھا رہے ہیں. اچھا, وہ صابن کو سا دکھا رہے ہیں میرا, ٹکڑے ٹکڑے محسوس ہو رہا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے سب کو نظر نہیں آتا ہوا. یہ میں بھی نہیں سمجھا تھا, یہ تو صابن جب تک یعنی کہ وہ وڈیوز کیا بولتے ہیں اس کو, اس کو اسکرین کرو بھائی تھوڑا سا اس کو. ہاں جی امین زوم کرو بھائی, آپ اپنے ہاتھ سے اس کو وہ کھولیں اسکرین. آپ بڑی کر آئیے, اور قریب کریں, اور قریب کریں, اور قریب کریں. خالی صابن دکھائیں, ٹکڑے چپکے ہوئے آئے. یہ میرے کارنامے ہیں. تو پیسے والے پھر یہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی جلوس بھی نکالتے ہیں. آئیے اپنے بڑے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی احتجاجی جلوس کی. اب پچاس روپے کا صابن کون دے گیا؟ یہ تین دو تین روپے میں بن جاتا ہے صابن. میرا خیال میں پچاس چالیس روپے صابن کے ہو گئے ہوں گا. بھاری بھاری صابن سو سوا سو روپے کا بھی آتا ہوگا اپنے. یہ دو تین روپے والا صابن صحیح ہے, اور ہاتھ بھی زیادہ اچھا دھوتا ہے, اور بال اور یہ بدن کا میل بھی یوں مزے سے اتارتا ہے, اور وہ خوبصورت خالی دیکھنا چاکھنا نہیں ہے. تو یہ جب کرو گے نا آپ میرے طریقوں پر انشاءاللہ عمل, تو مہنگائی کے خلاف آپ کو احتجاج کرنے کی حاجت نہیں ہے. مہنگائی ختم ہو جائے گی جب یہ خوبصورت صابن اور شیمپو خریدنا چھوڑ دیں گے, تو پھر یہ بھی سستے ہو جائیں گے. چل بھائی اب مزید آگے بڑھیں گے نا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا. ہاں تو کیا پرانا آدمی آپ مدینہ مدینہ ہو, مدینہ مدینہ ہو. اب یہ بتائیں اسلام بہنوں کے بال گرتے ہیں نا آج کل زیادہ جو آپ فرما رہے تھے. ایک تو یہ کیمیکل والے صابن, یہ کپڑے دھونے کا صابن بھی بال تو گرائے گا, یہ نہیں کپڑے دھونے کا صابن بال کیسے دھوئے گا؟ میں تو سوچتا ہوں تو یہ اپنے بال تو یہ بھی گرائے گا, لیکن بال اگر بال جھڑ کی ایک تو صورت یہ سمجھ جاتی ہے کہ صابن جو ہے نا جتنے بھی کیمیکلی اس کو اپنے یوں دوسرا نام دے سکتے ہیں بال جھڑ صابن, سمجھے؟ تو ایک تو یہ صورت, دوسری غذائیں, غذاؤں کے ذریعے بھی بال جھڑنا سمجھ میں آتا ہے. کئی غذائیں ایسی ہوتی ہوں گی کہ جس سے بال جھڑتے ہوں گے. ان کا حال ہی ہے, غذاؤں کا انت تو نہیں ہے. تو غذائیں ساری جو ہے نا وہ آرٹیفیشل کھاد کے ذریعے عام طور پر ہم تک پہنچتی ہیں. پھر ان پر وہ جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں. اب آدمی کیا کیا دھوئے یار, ہر چیز دھو کر استعمال کرنی چاہیے. اب جیسے کہ میں کشمش تو دھو لے بھائی, اب انجیر کھائے تو انجیر کو دھو لو بھائی, اب انجیر دھوئیں پھر اس کو چھاؤں میں سکھائیں, یہ سب نفرے کرنے پڑتے ہیں. کیونکہ ہر چیز پہ یہ جراثیم کچھ دوائیں جو جراثیم کو مار دیتی ہیں تو بندے کے اندر کیا کیا نہیں مارتی ہوں گی. ہر چیز یہ دیکھے دھو کر, تو ہم لوگ دھو کر استعمال نہیں کرتے, تو جراثیم کچھ دوائیں ہمارے پیٹ میں جاتی ہیں. کیا سبزی, کیا اناج, کیا ڈرائی فروٹ, کیا پھل, ہر چیز پر جراثیم کچھ دوائیں چھڑکی جاتی ہیں. اور دھوم دھام سے چھڑکی جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے آدمی ان چیزوں کو دھو کر, اور دھو کر بھی اچھی طرح دھو کر, خالی پانی لگا لیا اور من کو بنا لیا دھلو گئی تو بھی اس کو تھوڑا بھگونا پڑے گا دو چار پانچ منٹ, پھر یوں ہاتھ سے ملے تاکہ یہ جو بھی دبا میل کچل یہ اتر جائے سب. اب دیکھنا پانی کا رنگ بدل جائے گا. اچھا پھر یہ ڈرائی فروٹ وغیرہ پر تو اتنے کیمیکل لگاتے ہیں, میں آپ کو یہ کشمش کا نام سن کر آپ کے منہ میں پانی آئے ہوگا. کشمش عمدہ کشمش جو ہے نا یہ سندر خانی, یہ لمبی کشمش ہوتی ہے. اب شاید یہ اس کی اگر کوئی اب سیزن آ گیا ہوگا, اس کا سردیوں میں سیزن ہے اور گرمیوں میں انگور آتے ہیں. سندر خانی انگور اس کو میں نے سب سے عمدہ پایا, اس کی کشمش میں سب سے عمدہ پائی. تو یہ لمبی ہوتی ہے, پہچان اگر نہیں ہوگی تو آپ تھکا جائیں گے. ملاوٹ والیاں بھی ملیں گی. تو یہ سندر خانی لمبے انگور کی سب سے اچھی, آپ دیکھیں اتنی خوبصورت ہوگی. اے بھائی دکھا سکتے تو دکھا دو. یہ جانتے ہیں سندر خانی کون سی ہوتی ہے. آئیے نیٹ پر ابھی ڈالیں گے نا, سندر خانی لکھیں گے نا سامنے کچھ آ جائے گا. اب یہ جو بھی دکھا ہوئے وہ دکھنی پڑے گا اپنے کو. یوں تو سندر خانی یا کوئی سی بھی کشمش دکھا دیں چلیے کھانا پوری کے لیے. تو اس کو آپ دیکھیں اتنی خوبصورت, ایک ایک دانا جدا اور خوبصورت آپ کو لگے گا. آپ اس کو پانچ منٹ پانی میں پلار دیں, بھگو لیں. اب اس کو دھو کے نکالیں, اس کا حسن سارا حسن و جمال خاک میں مل جائے گا. تو پتا چلا کہ اس کو یہ اس کو میک اپ کرتے ہیں لوگ یا پفنگ کرتے ہیں, یہ سمجھ لو جیسے مختلف چینلز والے کرتے ہیں. شاید مدنی چینل کے علاوہ ہو سکتا ہے سبھی کرتے ہو تو تعجب نہیں. تو اس کو کیمیکل کے ذریعے کیمیکل کرتے ہیں, رنگ کرتے ہیں اس کو اور یہ سجا کے بیچتے ہیں. یہ سارے کیمیکل ہوتے ہیں جو یقیناً نقصان دہ, دھونے کی تکلیف نہیں کرتے. تو ڈاکٹر جو ہے نا یہ آپ کی جیب نکال کے دھوتا ہے, بہت کوئی گھر دھو ڈالتا ہے. تو یہ اپنے ہر چیز میں آپ الائچی, سفید الائچی آتی ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ کلر باریک کلر ہوتا ہے سبز رنگ کا, اتنی خوبصورت ہوتی ہے. آپ دھوئیں گے بابو خود اندازہ ہو جائے گا جب پکی جاتی ہے کھانے میں تو کیسی ہوتی ہے. الائچی جو کالی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کالا رنگ کرتے ہیں, مزید اس کو کالک بڑھانے کے لیے پیلی چیز پر پیلا رنگ کرتے ہیں, اور مطلب اس کی پیلاٹ جو ہے وہ نمایاں ہو جائے. ہر چیز پہ تقریباً یہ رنگ چڑھاتے ہیں. اور رنگ چڑھانے کا اگر فوڈ کلر چڑھائے تو بھی آدمی بولے, ہر فوڈ کلر اتنا سستا نہیں ہوتا, فوڈ کلر مہنگے ہوتے ہیں, بعض تو بہت مہنگے ہوتے ہیں. جیسے کہ اکثر ہماری کھانے کی چیزیں لال گلابی ہوتی ہیں, پنک کلر, ریڈ کلر, یہ فوڈ کلر یہ بہت مہنگا ہوتا ہے. کوئی خوف خدا والا کسی غار یا مزار سے آ جائے ایک بات ہے, وہ ہم کو یہ فوڈ کلر گلابی کلر کا کوئی شربت پلا دے یا گلابی فوڈ کلر کا کوئی یعنی کہ ہم کو ڈش کھلا دے تو کہہ نہیں سکتے. باقی مشکل ہے. مرحوم شیخ امین ہمارے پرانے سائے میں جانتے ہوں گے, بہت پرانے سائے بھائی, یہ ان کا کام کلر کا تھا. تو یہ مجھے بولتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں جب دکان دیتا ہوں نا تو میں جانتا ہوتا ہوں یہ لینے آتے ہیں ان کو. تو یہ کپڑے کا جب لال رنگ مانگتے تھے نا مجھ سے تو میں ان کو دیتا نہیں تھا, میں تم کو نہیں دوں گا, تم لوگوں کو کھلاتے ہو اس کو. یہ مطلب کیونکہ وہ فوڈ کلر مجھے پتا کہ کتنا مہنگا ہے, وہ ڈال ہی نہیں سکتے, ڈالیں گے تو بازار میں کھڑے نہیں رہ سکتے. تو یہ بولا وہ لال کلر کھلاتے ہیں کپڑے دھونے کا, جتنی بھی آئٹم اس کا اس طرح کا کہ عام طور پہ جتنی بھی آئٹم کھانے کی آتی ہے اس میں سب کپڑے کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی جو بھی آئٹم ہوتی ہے اس میں, اور اس سے کینسر ہوتا ہے. ہاں بھائی بکول بکول مرحوم شیخ امین بابا, اخروٹ کو جو ہے اخروٹ کو لکوڈ بلیچ سے دھویا جاتا ہے, وہ بھی بلیک ہوتا ہے کشمش, اور اسی طرح جو ہے بابا ادرک کو جو ہے ادرک بھی بلیک بلیکش ہوتی ہے یہ, اور اس کو ایسیٹک ایسڈ سے دھویا جاتا ہے. جی اور اخروٹ کو کیسے دھوتے ہیں؟ لکوڈ بلیچ سے بابا. اچھا بلیچ سے. جی جی بابا. اور آخر ہے وقت اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ وبرکاتہ. جو شا... شخصیت ہے وہ اولیاء کرام میں سے ہے؟ نام سبحان اللہ. چوتھے سوال کا وقت ہے. مدنی چینل پر لکھا آ رہا ہے فیضان غوث اعظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد قاسم اتاری مرکز رولیا سے. بپو کیا وہ ظاہری حیا سے متصف ہیں؟ لا. یہ یاد رکھیے کہ ہر صحابی بھی ولی ہوتا ہے. اچھی بات بیان کی آپ نے, لیکن سوال پانچواں اس وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپو کیا ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے؟ میری معلومات کے مطابق لا. یہ سوال جو ہوا تھا نا کہ وہ اولیاء کرام میں سے, تو سوال یوں ہوگا کہ کیا ان کی شہرت ولایت کے اعتبار سے ہے؟ جی ہاں, کیونکہ اولیاء کرام کا وہ طویل ہو جائے گا نا. اس پہ نام ہے؟ نعم. اچھا, ذکر سے مراد بعض آیتیں بعض صحابہ کے لیے نازل ہوئی, تو ذکر صراحتن ظاہر ہے ذکر مراد ہوگا. صراحتن مراد ہوگا. صراحتن ذکر میری معلومات کے مطابق نہیں ہے. لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد اتاری جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان سے. ماشاء اللہ. باپو کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا ان کا تعلق قرون ثلاثہ سے ہے؟ نام یعنی جی ہاں, قرون ثلاثہ تک پہنچ گئے, شخصیت ہے, اولیاء میں سے ہے. ساتواں سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپو کیا دعوت اسلامی نے ان کے نام کا کوئی رسالہ بھی شائع کیا ہے؟ ان کے متعلق کوئی رسالہ؟ بڑا پیارا سوال ہے. میری معلومات کے مطابق لا. بپو آپ کی معلومات ناقص بھی ہو سکتی ہے نا؟ جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپو جان, کیا ان کا مزار شریف عرب شریف میں ہے؟ نام عرب شریف پہنچ چکے, قرون ثلاثہ تک پہنچ چکے, اولیاء کرام کے قدموں تک پہنچ چکے. سوال نمبر 9 جاری ہے. مکتبۃ المدینہ تک نہیں پہنچے ہیں یہ, اور کہیں اور بھی نہیں پہنچے ہیں. اب دیکھیں 9, 10, 11 تقریباً 12 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بپو جان, کیا ان کا مزار شریف عراق میں ہے؟ لا. تو سوال باقی ہیں, عرب شریف میں ہے. اب عرب شریف سے مراد کیا ہے وہ تو نہیں پہنچ سکے. 10th اور 11th سوال ہے. بعض جوابات باپو کی معلومات تک موقوف ہیں, اور 2 سوالات کا وقت جاری ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد اتاری جامعۃ المدینہ اشاعت الاسلام مدینۃ الاولیاء ملتان سے. ماشاء اللہ. باپو کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ہیں؟ لا. ائمہ اربعہ میں سے نہیں ہیں. 10 سوالات ہو چکے اور بار بار مخصوص چہرے آئی جا رہے ہیں, وہی سوالات کرنے والے ہیں, وہی جوابات دینے والے, جواب دینے والے تو ایک ہی ہیں. 11 سوال کا وقت جاری ہے. شعیب بھائی کو توجہ کرنی چاہیے اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار بار باپو جو سوال کرے اس کی کوئی مدری فیس نہیں ہوتی آپ کی. آپ اتنے سخی ہیں, اتنے دینے والے ہیں, اور کیا کیا مطلب آپ کی شان ہے. ایسا نہ کریں یار باپو, مدنی اتنا عطا فرماتے ہیں. ماشاء اللہ مدنی فیس جو ہے وہ شعبہ آپ نے لیا ہوا ہے ماشاء اللہ. مائک بھی آپ کے پاس ہے اور کوئی آپ خالی نہیں چھوڑتے اس میں, تو آج خاموشی آپ کی طرف سے باپو. کیونکہ میرا معذرت کرتا ہوں, میرا رخ جو ہے وہ بھائی کی طرف نہیں ہے. اچھا باپو, کیا وہ صحابیہ ہیں؟ لا. صحابی ہیں. اے ہائے ہائے ہائے, یہ ایک اشارہ دیا لیکن سوالات ختم ہو گئے. انگلی پکڑا دے باپو جلدی. اور باپو نے بالکل صراحتن کہا تھا کہ صحابی بھی ولی ہوتے ہیں, اور صراحت کے بعد بھی ہم قدموں تک نہ پہنچ سکے. باپو اب کیا کرنا ہے, آپ کے ہیں سارے انگلیاں پکڑا دیں باپو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی ان سے. کیا بات ہے سبحان اللہ, بہت سو سے محبت ہے بابو. اور اور ایسا نہ کرے بابو, کچھ اور اشارہ بھی دیتے. بڑے پیارے مسکراتے ہیں آپ, لیکن صرف مسکراہٹ تک نہ رہے, کچھ اور بھی اشارہ ہو بابو. مدینہ طیبہ میں تشریف فرمائے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بابو مدنی فیس کے ساتھ یہ جی جی جواب دینا چاہ رہے ہیں, موجود جو اس ٹائم ان کو بھی اجازت عطا فرما دیں. ابھی مدینے تک پہنچے ہیں, صحابی پہنچے ہیں یار, ایسے نہیں اتنی جلدی لے لو. پتہ نہیں وہ کتنے مدینے شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں. باپو دے دو اشارہ جلدی سے باپو. باپو ایسا اشارہ ہونا کہ وہ گھر کے اندر رکھا ہے قدم پر, ہوش نہیں اپنا, کوئی ایسا کچھ ہو جائے نا باپو. باپو بارہ بارہ ہو رہے ہیں, کوئی جنتی شے ہے ان کے قریب آرام فرمائے وہ. سبحان اللہ. کون مدنی فیس کے ساتھ بتایا تھا؟ بدنی فیس وہ چاہیے کہ جو پہلے سے نیت نہ ہو جس کی. یہ بات ہوئی نا بابو, کیا بات ہے یہ, آپ نے زبردست مدنی پھول مدینہ مدینہ نہیں ہونی چاہیے, نیو. آپ کو کیا چاہیے؟ آج مہینہ بھی نیا ہے, چاند بھی نیا ہے ماشاء اللہ, اور آج مدنی کسوٹی والے بھی کوئی نئے نئے ہیں. جی جی. مدنی فیس کون سے اسلامی دے رہے, کیا دے رہے یہ طے نہیں ہوا. آپ طے کر دیں جی. مد بھائی مشورہ تھا فرمائے. مجھ سے مشورہ لیں گے تو پھنس جائیں گے سارے, آپ اپنے ذہن کے مطابق ترکیب بلا لیں. ہم یہاں آئیں پھنسنے کے لیے. کیا بات ہے آج امین صاحب, میرا خیال نا بیچ بیچ کا مشورہ دیتے ہیں, تجربہ ہے آج امین کو. جی نگران صاحب, ویسے یہ کہ اس موقع پر یہ کہ کچھ ایسا باپا نے دروازے تک دروازہ بھی کھول دیتے ہیں, پھر اندر بھی لے جاتے ہیں. کیا بات ہے. نہیں بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو لے گئے. بالکل بالکل باپو, گھر میں داخل کر دیے. سر آپ نا محلے تک لے کر, پھر آپ اجازت لے لیں کہ باپو سے اگر ایک سوال کی اجازت لے لیں. ظاہر ہے پھر آپ سب اندر تو بالکل چھوڑ دیا باپو نے, چلے گئے بغیر بغیر انشاءاللہ بغیر سوال کے یہ جواب دیں گے انشاءاللہ. مدنی فیس کے ساتھ ابھی بھی ایک آدھ سوال لینا پڑے گا نا, جس میں آپ کو ایک سوال کی باپو اجازت دے دیں ان کو. حاجی امین نے کہہ دی اجازت ہو گئی نا باپو, ایسا نہ کریں نا باپو. چلے ایک سوال کر لیں آپ. مسکراتے چہرے سے سوال, کیا بات ہے باپو کی. سوا بارہ ہو رہے ہیں مطلب ٹائم نہیں چلا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان کیا, باپو جان کیا ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ہیں وہ؟ نام دیکھیں, خاندان میں بھی بہت سارے رشتے نکل آئیں گے. مطلب کتنے اشارے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے پناہ محبت تھی, جنتی شے کے قریب ہیں, مدینہ طیبہ میں آرام فرما رہے ہیں. باپو ہم اس کو دروازے محلے سے باپو بہت کچھ ملتا ہے ہم کو, ہمیں آپ کے خاندان سے اور ملے گا تو ہم منع نہیں کریں گے. آپ دینے والے ہیں, ہم لینے والے ہیں. آپ اور دیں, آپ اور دیں, ہم اور جھولی آپ کی طرف پھیلا دیں گے باپو. کچھ اور دے دیں باپو. باپو ایک اسلام بھائی ہاتھوں ہاتھ بارہ میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جواب بھی دیں گے یہ؟ جی جواب. ماشاء اللہ. تعلق کہاں سے, کہاں سے تشریف لائیں؟ خانے والے سے تشریف لائے. ماشاء اللہ. بارہ ماہ کے لیے آ گئے یا کورس کے لیے آئے تھے؟ کورس کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ پہلے کورس کروں گا, اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ بارہ ماہ پیش کروں گا. ماشاء اللہ. لبیک قبول ہے. کیا شان ہے. محمد فوزیہ رضا عطاری. ماشاء اللہ. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا لیکن ان کی فیس ویلڈ ہے نا امام بھائی؟ وہ تو گئی فیس, تو ہو گئی. اور بھی اس طرح کوئی اگر فیس دینا چاہے تو سوال کا جواب دے سکتا ہے نا, کم از کم فیس تو آ جائے گی. مدنی سپاہی گرفتار کر لیں بھائی. جو میسج کرتے ہیں نا اس موقع پر, وہ مدنی فیس کے ساتھ میسج کیا کریں تاکہ بیان کیا جائے, کہ وہ میسج بھی بیان کر دیں ہم. جی ایک تو آ گئی مدنی فیس, اب دیکھیں نام کب آتا ہے. ماشاء اللہ مدنی فیس دے کر آگے آ جائیں نام دینے. شعیب بھائی تو بالکل تیار تھے کہ بس آج پہنچ گئے اور ایسی جگہ پہنچا دیا ہے اور یوں ہو گیا ہے. دیکھیں اب کیا ہوتا ہے. شہیدوں میں ان کا نام ہے. جی ہائے ہائے, ان کے القابات میں بھی کچھ اس طرح کا تذکرہ ہے. جی جی بس باپو آپ نے کمرے تک تو پہنچا دی، اب کھڑکی سے ہوا آتی ہے یا نہیں یہ اب الگ مسئلہ ہے. بھائی ہمت کیجیے، نیت پیش کیجیے. نام آتا چلے آپ یہ بتا دیں اسلائی بھائی، جس کو نام آ رہا ہو مدنی فیس نہ آ رہی ہو. نام کس کو معلوم ہے؟ کون کون پہنچ گیا ہے؟ ہاتھ تو بلند کر لیں. باپو ہو گئی شام، کر دیں کچھ دم کم دام، کچھ ایسا کچھ ہو جائے، ہلکی سی مدنی فیس دے دیں باپو. باپو آپ نے تو دروازے تک پہنچا دیا، بلکہ اندر تک چھوڑ دیا باس کو تو. ماشاء اللہ. اب نام کفیہ کریمات کے بارے میں سوال جواب جو اتنے دن میں پڑھ لے، کوئی ایسی مدنی فیس مل جائے باپو. امال بھائی اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو دوبارہ پڑھنے کی اجازت دے دی جائے باپو. دے دیں اجازت دوبارہ انہیں گیارہ دن کے اندر. سراط الجنان جو ہے وہ جلد دوسری جو آئی ہے، تین پاروں پر مشتمل جو ہے سراط الجنان. اگر باپو دوسری جلد جس نے پڑھ لی ہو، پڑھنے کی تو نیت، پڑھنے کی نیت ابھی بارہویں میں تو آئی ہے وہ، ویسے بھی جی جی 63 دن کی نیت پر اگر کوئی سائیں بھائی تیار ہو نام بتانے. بابو ایک تو 11 دن کی نہیں تیار ہے کہ 11 دن میں پڑھ لوں گا. کیا بات ہے، فوراً مائک دے دے، جلدی جلدی کھڑے بابو. ایک اس ٹائم میں آئے کہ سرات الجنان کی چند صفحات رہ گئے ماشاءاللہ، جلدوں کے دلدوم کے. دونوں کو موقع دے دیں آپ، جلدی جلدی نام لے لیں دونوں سے. کہہ رہے 20 دن میں پڑھ لوں گا جو میرے صفحات رہ گئے. ماشاء اللہ لبائی. 20 دن ہو چکے ہیں پڑھتے ہوئے اور چند صفحات رہ گئے. دن میں تقریباً 2.5 پارے پڑھ لیے انہوں نے، تقریباً 2.5 پارے کی تفسیر پڑھ لی ہے جی. انہیں دے دیں شیب بھائی، اور نام معلوم ہے انہیں؟ نام نہیں معلوم. نہیں معلوم، چلے یہ باپو جو نیت کر رہے ہیں 11 دن میں پڑھنے کی، ان کو دے دیں آپ اجازت ادا فرمائیں. نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے. کیا نام؟ نام پینے میں پوچھ لوں باپو؟ پہلے پوچھ لیجیے. اگر نام اگر انہوں نے پوچھ لیا اور صحیح بتا دیا تو آپ بھی پھنس جائیں گے کچھ، یہ یاد رکھیں. وکیل بن رہے آپ. کافی نام دے دیں، مائک دے دیں یار، بتا دے دیتا ہوں. دے دیجیے. دیکھیں ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ سپاہی وغیرہ بھی. بابو جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ زمزم نگر سے تشریف آیا ہوں. ماشاء اللہ آپ کی تشریف آوری مرحبا. سبحان اللہ. اصل میں کہیں پر وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. سید حمزہ لا شہیدہ نے عہد، سید حمزہ کو جملہ شہیدہ نے عہد، کوہی اور سب غازیوں کو شاہ سواروں کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں بغداد شریف کی حاضری کا اذن کسے ملتا ہے. 11 نام تھے جن میں سے 8 موجود تھے. ایک دو اسلام میں بعد میں آئے کہ ہمارا نام تھا تو ہم یہاں گئے تھے، لیکن ایک چیز یاد طے ہے کہ اگر نام پکارتے وقت وہ اسلام میں یہاں موجود نہیں ہوں گے تو ان کو اس قرآن دازی میں شامل نہیں کیا جائے گا. دیکھیں کل پھر وہ آزما لیں اپنے آپ کو. تو آج باپو یہ 8 نام موجود ہیں، ان میں سے اگر آپ ایک کو نواز دیں. اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، اذن دو بغداد کا ہر ایک عقیدت مند کو، پیار والے پیا یا سے آزاد یار والے پیا یا سے آزاد گیر، بہداد چلو بہداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد ابھی ابھی پکارو نہیں دوبارہ آنکھ بند کر کے باپو باپا فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ بغداد مولا جانے کا شرف کسے حاصل ہوتا ہے جو اسلامی میں نام نکلے تو وہ کھڑے ہو جائے نا کہاں پر ہیں کون کون موجود ہیں یہاں پر آٹھ جن کے نام نکلے جن کے نام نکلے تھے وہ کھڑے ہو جائیں ایک جگہ پر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں ایک مقام پر آ جائیں نہیں صحیح ہے چلے تین تین چھ دو آٹھ سبحان اللہ انشاءاللہ جو بغداد مولا حاضر ہوں گے ان کا نام ہے محمد اقبال اور ان کے والد کا نام ہے نور محمد باب المدینہ سے تعلق ہے ان کا سبحان اللہ ماشاءاللہ بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد بغداد چلو بغداد ارے ماشاءاللہ مبارک ہے صاحب آپ کو بہت بہت مبارک باپو یہ وہ کسوٹی میں آپ کی حاضری ہو تو یاد آئیں تو ہمارا بھی سلام جو ہمارے پیر صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ سر کسوٹی میں آپ نے کہا وہ جنتی چیز کے پاس ان کا مزار ہے وہ جنتی چیز کیا جن کے پاس مزار وہ جنتی پہاڑ ہے احد شریف جو ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے محبت فرماتے ہیں اور وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے احد پہاڑ شریف اور یہ جنت میں ان کا دروازے پر ہوگا انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد إن شاء الله عز وجل کل 5:40 پاکستانی وقت کے مطابق مدنی چینل کا سلسلہ عبرت ناک خبریں یہ براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوگا اور ان شاء اللہ عز وجل 11 کے یہ 11 مدنی مذاکرے جو ہیں وہ رات 8:30 اس کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ وقت مناسب پر اسی طرح سوالات کے جوابات کا سلسلہ ہوگا صلو علی الحبیب صلو مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام شمع دایا تیلا ہو سلا جس سہانی کھڑی سب کا ہے بابا دس دل اب رو سے تیلا ہو سلا سے آزم ایمان تو سلام مجھ سے خود